Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. President Erdogan van Turkije heeft een week van nationale rouw afgekondigd in zijn land. Een aardbeving met een kracht van 7,8 vond vanochtend in grote delen van Turkije en Syrië plaats. Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 3000. NRC-correspondent Toon Beemsterboer vertelt hoe de komende uren eruit gaan zien. Heel koud en nat. Er trekt echt een soort van winterstorm over grote delen van Turkije. Hier in Istanbul ook. Veel regen en natte sneeuw en wind. En in het zuiden ook. Maar goed, de eerste 24 tot 48 uur is cruciaal om nog overlevenden uit het onder het puin vandaan te halen. Dus de verwachting is dat, net zoals in Izmir een paar jaar geleden, de hulpverlening doorgaat. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €591.000 opgehaald op Giro 7244 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Vanmiddag opende de hulporganisatie het Giro-nummer om geld in te zamelen voor hulp. Het Rode Kruis helpt mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt voor eerste hulp. De Amerikaanse kustwacht is nog altijd op zoek naar de Chinese ballon die zaterdag uit de lucht werd geschoten. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld waar de scheepvaart niet mag komen. Volgens de Amerikanen was het een spionageballon. De Chinezen zeggen dat het een weerballon was. En justitie eist 5 jaar cel tegen 2 mannen die verdacht worden van het op grote schaal stelen van elektrische fietsen. Tegen een derde verdachte is 2,5 jaar cel geëist. Justitie ziet de mannen als kopstukken van een criminele bende. Ze stalen de fietsen op bestelling en smokkelden die vervolgens naar hun geboorteland Polen. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond en welkom. Het is maandagavond. Het is 9:58. We hebben een prachtige sportweek achter de rug. En dus meer dan genoeg om over door te praten in ons wekelijkse sportforum. Titelstrijd in de Eredivisie was en is definitief losgebarsten. En scheidsrechter Danny Makkely was bij sommige mensen de gebeten hond na de topper Feyenoord-PSV. Mathieu van der Poel pakte na de titanenstrijd met Wout van Aert de wereldtitel veldrijden. En de druk van het continu moeten presteren eist veel van onze topsporters. Alleskunner Irene Schouten voelt iedere dag de last van het goud. Dat en meer bespreken we met onze forumleden. NOS-collega Arno Vermeulen, voetbalanalist Robert Maaskant en schaatsanalist Michel Mulder. Voordat we gaan beginnen met ons sportforum behandelen we iets wat alles te boven gaat op dit moment. Vannacht zijn Turkije en Syrië, hoorde u het net ook in het nieuws, uiteraard getroffen door zware aardbeving. Duizenden doden en gewonden met een getal wat snel oploopt op dit moment. Enorme schade zijn allemaal het gevolg van de 2 zware aardbevingen in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Raakt ook de Turkse voetballerij, want via de sociale media doen Turkse clubs er alles aan om slachtoffers te helpen. Ik ga erover praten met Arda Kaya, presentator van AD Play en Turks voetbalkenner. Arda, goedenavond. Goedenavond. Praat ons eens bij wat voor ontwikkelingen. In het nieuws hebben we net een aantal ontwikkelingen gehoord, maar wat voor ontwikkelingen zie je in het Turkse voetbal en bij de clubs naar aanleiding van deze ramp? Ja, het is natuurlijk erg schrijnend allemaal wat er gebeurt. En de 3 grootste clubs van Nederland, of van Turkije, excuses. Galatasaray, Fenerbahçe en Beşiktaş, die hebben eigenlijk sinds het moment dat de aardbeving heeft plaatsgevonden alle social media kanalen opengesteld voor de Turkse variant van het Rode Kruis en ook de hulpdiensten daar in het land. Dus die maken nu allemaal gebruik van de Twitter-accounts bijvoorbeeld om hulpaanvragen te doen en te kijken wat er nodig is. Dus dat hebben ze allemaal opengegooid. Want het zijn bijna politieke partijen daar. Zo'n grote aanhang en zoveel invloed hebben ze op de maatschappij in Turkije. En daarnaast merk je nu ook dat de clubs die zijn normalitair een beetje haat en nijd onder elkaar. Maar die verwijzen nu ook naar elkaar van mocht je niet bij ons stadion komen waar je fan van bent, ga dan alsjeblieft naar de tegenpartij waar je ook spullen kan inzamelen. En zo zie je dat ze toch samenwerken, ook onder de hashtag wij zijn samen op Twitter. En wat doen ze allemaal om slachtoffers te helpen? Bijvoorbeeld het bestuur van Beşiktaş faciliteert vanaf morgen een bloedbank in het stadion. Dus daar kan iedereen die bloed wil doneren, kan naar het stadion van Beşiktaş komen bij het Europese deel van Istanbul om bloed te doneren. En daarnaast kan je daar ook spullen afleveren die je wilt doneren aan de slachtoffers. En dat doen alle clubs eigenlijk. En daarnaast is er ook op dit moment worden alle fanshops leeggehaald. Dus de hele wintercollectie van alle drie de clubs die gaat richting het zuiden van Turkije waar het heeft plaatsgevonden. En zo zie je dat ze op elke mogelijke manier eigenlijk hun hand uitsteken om de mensen daar te helpen. Wat zie je qua reacties? Want je zegt ze hebben alle social media kanalen ingezet. Wat wordt er gereageerd door de fans? Nou, de fans zijn op dit moment grote retweetacties aan het houden over mensen die onder het puin zitten en via berichtjes eigenlijk hulp proberen te zoeken. En die worden dus massaal geretweet door de fans van de clubs. En daarnaast zie je ook dat fans onderling zeg maar zoiets hebben van hey, mocht je willen helpen, dan kan je nu naar het stadion van Besiktas. En als je in het Aziatische deel zit, dan kan je naar het stadion van Fenerbahçe. Dus er worden allerlei hulpacties opgezet in de stad momenteel. En de besturen van alle drie de clubs die doen daar ook echt aan mee. Dus het is eigenlijk, ze veranderen eigenlijk van een sportclub naar een maatschappelijke hulporganisatie. Ja. We zien ook allerlei steunbetuigingen op social media van Turks-Nederlandse spelers. Feyenoord-aanvoerder Kukçu en Fortuna Sittard-captain Burak Yilmaz die laten weten mee te leven met de slachtoffers in Turkije. Er zijn ook zorgen om oud-Vitesse-speler Christian Atsu. Wat is daarover bekend op dit moment? Ja, daar was de hele dag een beetje paniek onder, ook in de Nederlandse voetbalsamenleving eigenlijk, omdat hij natuurlijk voor Vitesse heeft gespeeld, over dat hij eventueel om was gekomen onder het puin. Maar ik heb net op Twitter gezien, en ik hoop dat het echt zo is, want er komen natuurlijk heel veel berichten uit het land op dit moment, dat hij levend onder het puin vandaan is gehaald. Dit is echt heel vers, echt 5 minuten geleden op Twitter verschenen. Dus laten we hopen dat hij het op een gezonde manier allemaal te boven komt. Dit is wat allemaal daar gebeurt. Kunnen we in Nederland ook iets doen op dit gebied om ons steentje bij te dragen? Ja, zeker. Wat je allereerst sowieso zou kunnen doen is gewoon doneren bij Giro 7244 naar de hulporganisaties. En daarnaast, mocht je Turkse buren of Turkse vrienden of Turkse collega's hebben, er worden nu door heel Nederland hulpacties opgezet. Dus er vertrekken vandaag nog vrachtwagens naar Turkije met spullen die ze kunnen gebruiken. En dat zijn powerbanks, jassen, dekens, schoenen. Vooral dingen die de winter doorhelpen, zeg maar. Dus mocht je mensen met de Turkse afkomst kennen, benader ze alsjeblieft. En mocht je wat kunnen missen, dan kunnen zij je wellicht helpen om met de juiste organisaties in contact te komen. En dan kan al dat spul gewoon snel naar Turkije. Arda Kaya, dank voor je toelichting en sterkte ook de komende dagen. Dank je wel. Praten al en klaar. Loop wat op de plaats. Ja, hup. Goed, dan zijn we al een beetje warm gedraaid. En dan gaan we beginnen. Ja, het is een sportforum, dus over verdere sportzaken. Laten we eens even terugblikken op het afgelopen sportweekend, Arno Vermeulen. Dit is het moment dat volgens jou extra aandacht verdient. Til, goed voetje ertussen. Dan kan PSV daar weg. Ja, Simons is daar weg. Kan hij pasen, kan hij schieten, paast ook. En de kans is voor El Ghazi. En dat is een doelpunt. PSV 1-0 voor Anwar El Ghazi in een supersnel uitgespeelde counter van PSV met Simons. Het overzicht uiteindelijk, de bal bij El Ghazi en die schiet diagonaal in. Ja, het is even een heftige overgang zo van naar die stem komt bekend voor trouwens, hoor, het fragment. Naar het sport van afgelopen weekend. Ja, die stem klinkt bekend en die gaat nu nogmaals klinken. De vroege 1-0 van PSV afgelopen weekend. Waarom is dit het moment voor jou, Arno? Nou ja, omdat het was een prachtig omschakelingsmoment in voetbal. Daar hebben we niet altijd oog voor, zeker niet als Nederlanders. Maar ook dat mag wel eens gewaardeerd worden. Maar de rol van Veerman was prachtig. Maar ook die van Xavi Simons, en daar komen we vast al over te spreken, tot de man van dit weekend. Hoe die daar de assist geeft naar de juiste man op het juiste moment. Dat staat uiteindelijk alleen maar een streepje achter zijn naam bij assist. Maar het is wel iets meer dan dat, die inleiding tot die hele mooie goal. En hij speelde een fantastische wedstrijd. En we hebben het lange tijd allemaal wel zien aankomen. Maar dan moet je het maar bevestigen. Hij is nu 19 jaar. Hij is nog pas 19 jaar. Ik heb wel het idee dat deze wedstrijd weer een push gaf bij ons allen in het idee dat we wel een hele bijzondere speler in de Eredivisie hebben. Ja, later meer over Simons. Maar even over die assist dan. Want je zegt dat helemaal op het juiste moment. Voor de mensen die dat niet gezien hebben, omschrijf het eens. Ja, hij doet een paar dingen heel goed. Hij neemt die bal aan. Dan loopt hij ermee. Heeft hij een optie. Hij heeft Luc de Jong aan zijn linkerhand. El Ghazi aan zijn rechterhand. Hij beseft volgens mij op dat moment dat het niet zo zinvol is om Luc de Jong aan te spelen in verband met gebrek aan snelheid, want het is dan wel een stukje. Wat dus de meeste spelers gedaan zouden hebben. Zouden trouwens hebben, want het was de meest logische keuze. Hij zoekt dan eigenlijk zijn tegenstander op. Dan maakt hij ook nog een hele subtiele schijnbeweging om hem even op zijn verkeerde been te zetten. En dan met de juiste snelheid legt hij die bal voor El Ghazi neer, die hem trouwens ook echt heel knap afronde, want vervelend dat die later geblesseerd uitviel. Maar dat is dan, dat is echt niet zo makkelijk als het misschien lijkt als je het ziet. Hij doet daar werkelijk alles goed. Keuzes, techniek, snelheid aan de bal. Ja, dat geeft gewoon aan hoe bijzondere speler dit gaat worden. We komen over hem te spreken straks verderop. Michel Mulder, jij hebt dit eruit gepikt. Laten we eerst even luisteren. Ball on her season debut, coming in her first ever event at the New Balance Indoor Grand Prix to take the roof off the track at the New Balance. 66.31 is that time to look for. And she's done it. And done it by a long way. A 17-year-old world best mark tumbles to the ever-improving the Dutch star Femke Bol. Femke Bol, we horen het hier in het Engels, Michel Mulder. Start het in het seizoen met een weliswaar ignorant nummer, maar wel een wereldrecord. Jij pikt dit eruit, vertel. Nou ja, hoe zij al bezig is het afgelopen jaren en hoe snel zij opkomt en hoeveel zij wint in de atletiek, is, vind ik heel bijzonder. En dit was een record wat, ondanks dat het een incurante afstand is, al 17 jaar stond. En ze is de eerste ooit die onder de 1 minuut 6 loopt. Dus vandaar dat ik dit moment heb gekozen. Ben je groot atletiek? Ja, je bent natuurlijk schaatsliefhebber. Ben je ook atletiek liefhebber? Zijn schaatsers atletiek liefhebbers, gemiddeld gezien? Nou, misschien het mooiste evenement wat ik ooit heb meegemaakt was dat ik bij de Spelen in Rio mocht zijn. En dat ik daar de 200 meter finale van de mannen heb mogen zien. En dat zal ik niet snel vergeten. Ik vind het erg mooi. Is het nog mooier dan schaatsen? Oeh, dat is een goeie. Nou, ik zeg altijd wel, als ik dan die medaille voor eentje mag inruilen, dan had ik toch graag de 100 meter mannen willen winnen. Ah, lijkt me ook. Maar ik denk dat dat vrij lastig was. Ik zou die medaille maar lekker halen. Robert Maaskant, trap op, trap af, springen over balken en door de modder ploeteren. Daar wil jij in onze warming-up nog iets over zeggen. Het is Van der Poel die aanzet. Van der Poel die vanaf kop af aan gaat sprinten. En Van Aert die dan meteen een gaatje moet laten van 1 meter, van 2 meter. Rijdt Van der Poel weg bij Van Aert of blijft Van Aert in het wiel van Van der Poel? Het is Mathieu van der Poel die wereldkampioen wordt. Het is 5-3 voor Mathieu van der Poel als het gaat om het aantal wereldtitels. Ja, het WK veldrijden, je hebt genoten? Ja, nou, het is toch wel heel bijzonder in dat hoge rijden. Die wal die helemaal uitverkocht was. Het verkeer wat volledig vaststond overal. Nee, mensen konden nergens naartoe meer in die omgeving. En dan zijn het toch weer gewoon die twee die dan de show stelen. En wat ik het mooie vind, het respect naar elkaar toe. Er was toch heel veel discussie over het parcours bouwen, hè, door zijn vader gedaan. Dat zou natuurlijk wel wat wenkbrauwen kunnen laten fronsen. Maar ook het moment dat hij dan weggaat in tactiek, kracht, alles wat daarin zit. En dan pikt hij toch nog weer een moment tegen Van Aert om hem te verrassen. Ja, dat vind ik zo geweldig. Is er genoeg waardering voor deze titan in de media, vind jij? Nou, dat vind ik toch wel. En ik denk dat de media-aandacht die ze krijgen, voornamelijk ook door deze twee mensen zijn, die tegen elkaar opgaan, de giganten die met elkaar optrekken, dan de ene. Het is nooit zo dat je van tevoren weet wie hem nou echt gaat winnen. Ze weten het zelf ook vaak niet natuurlijk aan de start. En zij maken deze sport heel groot. Hebben al meer dan 200 tegen elkaar gevochten, deze campanen van de Poel en Wout van Aert. Een onderlinge strijd. Op de weg en in het veldstuk bij Robert, zoals jij vertelde, tijdens het WK veldrijden in Hoge Heide, wordt een ode van Volkskrant-journalist Willem Vissers. Twee mannen, groter dan de sport zelf, beleven zondag een strijd voor de eeuwigheid. In de geest van andere beroemde duels. Federer-Nadal in het tennis. Of Ali Frazier in het boksen. Dit zijn gewoon twee boksers die elkaar iedere keer proberen te raken. Dan met een uppercut, dan met een linkse hoek. En het is incasseren voor de ander tot er eentje opgeeft. Deze keer een aflevering der giganten in een kleine sport. Veldrijden. Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Het duel is nu al aan de gang. Ze hebben een voorsprong van 16 seconden op de rest van het veld. Zo klein is de sport dat Adrie van der Poel, de vader van een van de twee, het parcours heeft ontworpen. Met een heuvel, een bruggetje, balken, een trap, stukjes rechtdoor, bochten en een verharde weg voor de sprint. Architectuur in het veld. Het is ook, denk ik, meer de pers die er de Belgische pers dan, laat ik het zo zeggen, dat er die een item van gemaakt hebben, want van renders heb ik verder niks gehoord. Ruim een uur rijden ze rondjes door de prut. De een van de Poel, meestal voor de ander. De ander, van Aert, soms voor de één. Het is alsof zij in een andere categorie zijn. Dit zijn de zwaargewichten en daarachter de vedergewichten. De rest doet van spek, bonen en brons mee. 15, 20 rijen dik staat het publiek. Het is ongelooflijk waar die buitenlui allemaal vandaan zijn gekomen. Langs de zandweg zijn witte tenten van consumentisme verrezen, waarin bevoorrecht volk zich kan laven aan de lusten van de passieve sportieve zondag. Voor die VIP-tent langs een mega gebouw van twee verdiepingen hoog. Er wordt dik voor betaald. Ik begreep dat de aardige prijzen werden gevraagd voor lounges voor 50 man. De kerk van Hoge Rijden is letterlijk de piek van het decor van de hoogmis. De mannen rijden meteen na de start weg, onder aanvoering van der Poel. Ze blijven bij elkaar. Tot de ontknoping. Een uur lang in het rood rijden, dat is knap. Als je dat kunt, dat is veldrijden, dat maakt het ook mooi. Telkens verwachten de tv-commentatoren dat Van der Poel bij de sprong over de balken afstand neemt. Of anders op de trap. Stairway to Heaven genoemd, naar de song van Led Zeppelin in 1971. En er komt geen aanval. En dit is ook een verrassing. Ja. Je ziet Van Aert denken, hè? Hij doet het niet. Uitgerekend in de slotronde is Van Aert koploper bij de balken. Het komt aan op een sprint. Van der Poel kiest voor de verrassing. Trekt zich helemaal uit elkaar en gaat het halen. Ja. Vijfde wereldtitel, Mathieu van der Poel. Een verrassende, snelle aanzet. Hij wachtte niet op Van Aert. Hij zette de aanval in. Ja. Onderaan de Scheldeweg en trekt hem helemaal door. Hij brengt een gouden gloed aan op het schilderij van sport. Met dank aan Willem Vissers over dus die titanenstrijd. Gaan we het hebben over die andere titanenstrijd van afgelopen weekend. Die tussen Feyenoord en PSV. We willen het zo meteen hebben over het spel, over de wedstrijd. Maar daar waar gevoetbald wordt is ook de terugkerende discussie over blessuretijd. Die kreeg gisteren een nieuw hoofdstuk. De PSV'ers Luc de Jong en Ruud van Nistelrooy hadden na afloop geen goed woord over voor de arbiter Danny Makkely, die 9 minuten blessuretijd bijrekende. Onze collega's van Studio Sport zochten uit of die 9 minuten wel klopten. Vooraf is het goed om te weten dat voor een doelpunt 30 seconden worden gerekend en voor een wisselmoment ook. Bij VAR en blessuremomenten loopt de stopwatch. Kijken we dan naar de tweede helft van Feyenoord-PSV, dan komen we op het volgende. Beide teams scoorden 1 keer in de reguliere speeltijd, dus samen goed voor 1 minuut. Een 4-tal blessurebehandelingen, 2 bij Feyenoord en 2 bij PSV, zorgden voor in totaal 2,5 minuut oponthoud. Totaal nu 3,5 minuut. Het VAR-moment na de overtreding van Obispo op Jiménez duurde 2 minuten. Totaal nu 5,5 minuut. Het opstootje tussen beide teams bij de dugout kostte 1 minuut. Totaal nu 6,5 minuut. En tot slot de wisselmomenten. Dat waren er bij Feyenoord 2, goed voor 1 minuut. En bij PSV 3, goed voor 1,5 minuut. Dat zorgt voor een totaal van 9 minuten. Danny Makkely zat dus helemaal goed. Nou, dan is die discussie hiermee uit de wereld geholpen. Makkely had gewoon Het is iets ingekort, hè? Want er bleek eigenlijk dat hij een minuut te weinig heeft gespeeld. Dat het eigenlijk minimaal 10 minuten waren. En die Benitez, die doelman van PSV, heeft in zijn eentje, denk ik, nou ook zeker 6 minuten nog gestolen in die wedstrijd. Dus ze hadden ook 16 minuten kunnen bijtellen. Ja, dus conclusie, Arno. Makkely heeft het gisteren eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Nee, het is gewenning voor die trainers en voor die spelers. Je moet ervan uitgaan dat je tweede helft 100 minuten speelt. En alles wat je minder speelt is mooi meegenomen. Dan kijk je er al heel anders tegen. Aan. Het is heel reëel. 5 wissels per team. Weliswaar hetzelfde aantal wisselbeurten, maar het duurt toch langer als je 3 spelers inbrengt dan 1. Het is niks geks aan de gang. En we zagen het op het WK en we zagen het trouwens afgelopen seizoen ook al. Ook toen in de Eredivisie is er regelmatig 10 minuten bijgeteld. Dus het is gewoon even de knop omzetten. Dan zijn we er vanaf. Op het Maaskant, als je als buitenstaander naar het voetbal kijkt, dan valt altijd op dat de scheidsrechter is eigenlijk sowieso altijd de eerste waarnaar gekeken wordt als het resultaat niet goed is. En dat komt bij heel veel andere sporters heel onprofessioneel over. Maar het zit er al 100 jaar in. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is gewoon heel vervelend. Ja, omdat dat scheidsrechters ook nog steeds wel beïnvloedbaar zijn. Dat vind ik dat bij Makkely overigens niet, hoor. Maar Slot speelde het spel al heel lang, hè? Met discussies met de scheidsrechter, maar ook al in de pers van tevoren al het benoemen. Ik vind het ook een heel vervelend fenomeen. Ik zeg het ook tegen mijn kinderen, want die komen tegenwoordig ook thuis met de scheids dit en de scheids dat. Ja, nee, dat is niet zo. Let nou op je eigen spel. En gelukkig in de rugby bijvoorbeeld zie je het helemaal niet. Ja, dat is veel prettiger om naar te kijken op die manier. Jij hebt het nooit gedaan? Ja, uiteraard wel. Nee, omdat je probeert, als coach, probeer je al die details probeer je te beïnvloeden. En dan, ja, als je zo'n scheidsrechter mee kan krijgen door een keer het spel te spelen, om overdreven te reageren op een overtredingje of iets, dan ga je een hoop herrie maken. Ja, dan krijg je de volgende misschien wel mee. Vond je die gek in de pauze, dat shot van Makkeli, die daar stond te praten in die catacombe met aan een slot, vond ik ook niet heel verstandig, hoor. Krijgen we zo nog even te horen. Maar Michel, even nog bij jou, want jij komt uit zo'n andere sport. Hoe kijk jij naar dit fenomeen? Er zijn er bepaalde dingen waar je natuurlijk ook de tijdrek van een keeper, dat kun je natuurlijk, ik denk altijd, waarom gaan we geen zuivere speeltijd spelen? Alleen dan heb je niet alles mee opgelost, maar het is wel een vraag wat steeds bij mij opkomt als ik dit soort discussies hoor. Vandaag was de KNVB bij ons op bezoek, dat doen we wel vaker. Toevallig kwam dat ter sprake en daar kwam een heel praktisch antwoord op. Dat ze al heel veel moeite hebben natuurlijk om al die posities in te vullen met de VARs in Zeist, met de scheidsrechter, de assistenten. En dat ze ook geen mogelijkheid praktisch zouden zien om iemand die dan toch volkomen onafhankelijk moet zijn, dus dan weer een uitbreiding van het scheidsrechtersteam daar neer te zetten om zo'n klok dan te bedienen. Dus het wordt wel degelijk getest, hè? Dus er is een wedstrijd van de toekomst ieder jaar. Die wordt gespeeld en daar wordt geëxperimenteerd met intrap, met speeltijd. Maar ook met andere soorten regels. Dus er wordt wel degelijk mee geëxperimenteerd en naar gekeken. Maar dan moet je het ook bij de FIFA nog zover krijgen. Maar, dat is wel waar iets niet groter. Mee geëxperimenteerd wordt, is bijvoorbeeld zo'n Benitez gisteren en al die keepers doen het, Onana en zo. Die krijgen altijd in de 89ste minuut een gele kaart. Na poging 161. Terwijl ik altijd denk om zitten kijken, doe dat nou bij poging 2, want dan kunnen ze het niet meer doen. Ja maar goed, dat is heb jij helemaal gelijk. Nee, maar dat is ook heel lastig. Om 2 is misschien wat vroeg, maar het is al fysiek vrij laat. Aankomen en inderdaad, er zijn denk ik maar een paar scheidsrechters die dat zouden durven. Ik denk dat Bas Matthys die zou kunnen zeggen van, joh, je patsje, je heb je hem. Als hij hem bij zich heeft. Precies. Ik denk dat de scheidsrechters met persoonlijkheid dat wel zouden kunnen. Ze waarschuwen wel heel vaak inderdaad, dat was nu ook zo. Dat kost ook alleen maar meer tijd. Ja, maar inderdaad, geef hem dan maar een keer geel, want hij was wel echt vanaf de 14e minuut was hij bezig met tijdrekken. Maar goed, ik zou mijn, stel dat wij met 2-0 voor zouden staan in de Kuip, met die belangen, dan zou ik mijn keeper ook adviseren, doe er ietsje rustiger over. Neem even iets meer tijd daarvoor, want dan kan je misschien die wedstrijd naar je toe trekken. Laten we even luisteren naar dat onder ons, wat er dus was in de rust. Feyenoord-trainer Arne Slot die sprak scheidsrechter Makkeli aan om het volgende te zeggen. Nou, dat ging erover dat ik vond dat in de eerste helft niet zo heel veel tempo in zat. En had vooral te maken met de vele blessurebehandelingen. En dat zegt hij terecht. Van ja, er komt veel extra tijd bij. Dat was ook 6 minuten. Alleen een team wat aanvalt, heeft behoefte aan tempo in de wedstrijd. Dus, maar dat gaf ik in de rust even bij hem aan. Van, heeft geholpen. Je fluit goed, alleen... Nee, ik vroeg aan hem of hij tempo in de wedstrijd wou. Ik vroeg niet of hij aan het eind 9 minuten erbij wil doen. Ja, dit vertelde Arne Slot na afloop van de wedstrijd. Robert, heeft dat dan zin om in de rust op de scheidsrechter af te stappen? Dat kan zin hebben. Ik vind het overigens niet goed voor Slot dat hij dit steeds weer doet. Want het doet echt een beetje af aan zijn presteren als trainer. Want het is een uitstekende trainer. Ik vind dat hij Feyenoord laat voetballen zoals het heel, heel lang geleden Feyenoord gespeeld heeft. Echt, echt heel goed. Ook met de blessures die er zijn. Maar op dit moment hangt er veel te veel aan Arne Slot, dat hij continu mee bezig is met die arbitrage. En is dat vind ik jammer of voor oprechte frustratie? Nee, dit is, ik bedoel, het speltempo, daar gaat de scheidsrechter niet over natuurlijk. En Slot hoeft zich daar helemaal niet mee te bemoeien. Dat mag hij niet eens vragen aan een scheidsrechter. Dat is een hele belachelijke vraag. Ik snap wel dat hij het wil, maar goed, hij gaat daar niet over. Dit is al beïnvloeding natuurlijk wat hij doet. En Makkeli moet zo slim zijn om dat ook niet te willen. Kijk, er kan een situatie zijn als scheidsrechter dat je denkt van, ik moet even iets uitleggen. Er is iets zo geks gebeurd, daar krijg ik misschien de tweede helft nog last van. Iedereen misschien een beetje boven zijn theewater. Ik leg even in de pauze uit. En er is wel eens een scheidsrechter die in de kleedkamer ingelopen is van een team om gewoon even uit te leggen wat er gebeurd is. Dit is een babbel de babbel waarbij dat wat helemaal niet nodig is, dat moet je niet doen. Dat doe je maar ergens een keer naar aflopen of zo, maar niet halverwege zo'n wedstrijd. Dat scheidsrechters is toch... hebben ook op een gegeven moment aangegeven, want die werden ook heel vaak op het veld aangesproken. En daarvan hebben ze op een gegeven moment gezegd, joh, moet luisteren, de camera's zijn erbij. Doe dat nou gewoon niet. Dan zie je ook dat gebaartje. En dan zie je ze zo met dat handgebaar van, nee, huppakee, ik ben niet aanspreekbaar, we lopen naar binnen. Maar ja, als je dan bij Feyenoord, is het natuurlijk een andere situatie. Want daar ga je eerst een trapje af, waar zo'n scheidsrechter kan niet anders dan daar langs. Dus je weet dat hij daar moet komen. Dus nou, trainers wachten daar. En dan heb je ongeveer een kleine 50 meter aan tunnel voordat je weer een trap op moet. Dus je hebt ruim de tijd om daar iemand aan te spreken. Michel Mulder, de starter bij jouw afstand. Misschien wel de belangrijkste persoon die er was voor zo'n toernooi. Spraken jullie die wel eens een dagje voor de wedstrijd? Of kreeg je die nooit te spreken? Ja, af en toe heb ik die wel eens gesproken. Vooral met Nederlandse kampioenschappen. Dan kwam je ze wel eens tegen. Want je mocht ook een dag van tevoren proefstarts maken. Dus dan ging je vaak in gesprek. Maar ik ging eigenlijk nooit langs. Want dan kon hij zien wat mijn tekortkomingen waren. Als ik wat moeite had met stilstaan. Dus ik ging eigenlijk nooit die proefstarts doen. Ik ging gewoon op de dag van de wedstrijd staan. En dan hopen dat hij een beetje coulant ontweek. Maar waren er schaatsers die dachten... Nou, een klein praatje, wie weet of zo. Als hij me aardig vindt, schiet hij me minder snel terug. Nou, ik denk er zijn ongetwijfeld mensen die dat geprobeerd hebben. Maar ik heb niet echt... Er is wel één verhaal. In 2002 won de 500 meter. Werd gewonnen door Casey Fitz-Randolph toen zijn vader starter was. dat wordt natuurlijk wel wat lastiger. Kunnen we met familie van de Poel, kunnen we dat? Ja, toch mijn vader eens bellen. Want ik... Goed, de KNVB vindt in ieder geval, noemen we nog even bij monden van scheidsrechterbaas van Egmond, dat Makkely het prima heeft gedaan. En heeft Makkely ook aangewezen voor het BQ-duel tussen FC Twente en Ajax. Aanstaande donderdag. Arno, goede beslissing? Nou, Makkely heeft helemaal niet slecht gefloten. En dat is een van onze topscheidsrechters. En die moet je dan ook een top bekerwedstrijd geven. Nou, dit is op papier de beste. Dus dat is niet raar dat Makkely donderdag naar Enschede gaat. Lijkt me op zichzelf logisch. Volkomen terecht. Nou, dan sluiten wij dit. We praten we straks voetbalinhoudelijk verder over Feyenoord en PSV. We willen ook nog even iets vertellen over het tennis namelijk. Want dat ging ook nog heel goed dit weekend. Nederlands succes hè, bij de Davis Cup qualifiers. Nederlandse tennissers versloegen Slowakije. Gebeurde allemaal in de kolkende Martini Plaza in Groningen. Ja, die DJ naast mij die heeft het geluid vol opengezet. Want de Griekspoor heeft voor Nederland de wedstrijd binnengehaald. 6-4, eerste matchpoint was... meteen raak. En dus is de eerste wedstrijd in deze interland tussen Nederland en Slowakije binnen. Griekspoor wint van Lucas Klein. Ja, derde was één opdracht. Dat was elk punt energie. Elk punt werken. Hem laten werken. En uiteindelijk win je hem. Geen idee hoe. Maar het was een hele pittige strijd. Tim van Rijthoven die dus serveert. Daar komt die eerste service muisstil. Martini Plaza, eerste service is goed. En hij heeft een ace. En hij wint. Dit is toch wel een verrassing hoor. Ja, voor het echt hier en dan winnen voor zo'n leuk publiek is, dat betekent heel veel voor me. Ja, dan komt die eerste service. Die gaat naar de voorhand van Molchan en die mist hem. Molchan mist zijn backhand en dus is het gedaan. 6-3 en nog een keer 6-3 in de tweede set voor Oranje. Wesley Kolov, Matwee Middelkoop. Verslaan de Slowaken Klein en Molchan. Nederland plaatst zich dus voor de Davis Cup Finals Group Stage in september. Ja, Nederland dus geplaatst in diezelfde toptennis als volgende week bij het ABN AMRO Tennis Toernooi in Ahoy. En daar zijn wij live bij, want komende maandag even geen sportforum, zoals gebruikelijk, maar een locatieshow vanuit Ahoy over 50 jaar ABN AMRO Tennis Toernooi. En heeft u nou altijd iets willen weten, iets willen vragen over de voorbereiding van de tennissen, lievelingseten of Botik van de Zandschulp zelf nog posters boven zijn bed heeft hangen? Vraag het allemaal via de app van NPO Radio 1 of via Twitter. Zometeen nog een uur ons wekelijkse sportforum met Arno Vermeulen, Michel Mulder en Robert Maaskamp. We gaan het dus hebben over die wedstrijd. Feyenoord-PSV. We gaan het hebben over de titelstrijd met Ajax en AZ. FC Groningen komt voorbij. En natuurlijk het schaatsen van afgelopen weekend. Tot zo. Today on an all new Dr. Phil. NPO Radio 1 podcast. De dag. Dr. Phil gaat stoppen. Did you hit your sister over the head with a baseball bat? Ik denk dat Dr. Phil destijds de psychologie wel toegankelijk heeft gemaakt. De podcast De Dag. I don't have the vocabulary to tell you how outraged I am. Ik vind dat soms wel heel pijnlijk om te zien dat kwetsbare mensen op de televisie worden afgebroken. 20 minuten verdieping bij het nieuws. I've been doing this for 40 years. Ik denk dat het wel inmiddels niet meer om aan te zien is. You, girl, are circling the drain. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. NPO Radio 1. 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 3600. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er in Turkije ruim 2300 mensen om het leven gekomen en zijn er 13.000 gewonden. In Syrië is het dodental gestegen tot 1300. Er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Inmiddels is een enorme hulpoperatie op gang gekomen. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd in de nasleep van de zware aardbevingen. Ook hulporganisaties zijn bezig met het inzamelen van geld. Eén daarvan is Islamic Relief, een wereldwijde hulporganisatie met ook een afdeling in Nederland. Mohamed Abalhaj, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel is er tot nu toe bij jullie ingezameld? Inmiddels loopt het op iets meer dan 60.000 euro inmiddels. We weten natuurlijk dat het na de start van vanochtend, na wat technische probleempjes, is het inderdaad zo snel mogelijk aan het opgestart. En het is nu inmiddels inderdaad op 60.000 euro. En ja, hopelijk natuurlijk veel meer donaties nog. Ja, precies. En waar gaat het geld dan heen? Dat gaat naar onze collega's ter plekke in Turkije op dit moment. We waren heel snel erbij. En dan gaan we natuurlijk daarvoor zorgen om die mensen te helpen ter plekke. Dus voor voedsel, hygiëne, onderdak kan ik me dan zo voorstellen? Ja, voedselpakketten inderdaad, water, hygiënepakketten, tenten. Ook natuurlijk om een dak boven die mensen, voor die mensen te regelen. Gezien natuurlijk ook de weersomstandigheden nu daar, vanwege de kou. We proberen zo snel mogelijk de mensen daar te helpen. Ja, ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat u de hele dag verschrikkelijke verhalen hoort. Wat heeft u bij u het meeste indruk gemaakt? We hebben natuurlijk inmiddels natuurlijk ook contact gehad met collega's daar. Met name ook via de mail, maar ook via de telefoon. En de verschrikkelijke verhalen natuurlijk, met name de zoveel doden. De verhalen natuurlijk dat ook veel schreeuwende ouders zoeken naar hun kinderen. Dat is gewoon, het zijn verhalen die eigenlijk verschrikkelijk zijn met allemaal wat gebeurd is. Zoveel gebouwen neergestort. Ook mensen die nog dachten van oké, onze huis staat nog stil, nog overeind. Mensen proberen nog wel naar binnen te gaan. En op dat moment zijn ook een aantal gebouwen natuurlijk gestort, met alle gevolgen van dien. En het horen natuurlijk van mensen nog onder de puin. Dat zijn gewoon verschrikkelijke verhalen om te horen. Ja, met uw organisatie bent u dus nu geld aan het inzamelen. Mohamed Abalhaj van Islamic Relief, dank u wel. Nederland heeft tot nu toe voor meer dan 1 miljard euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Defensieminister Ollongren schrijft dat in haar maandelijkse overzicht aan de Tweede Kamer. Een deel van het bedrag krijgt Nederland terug van de EU. Ongeveer de helft van de Nederlandse bijdrage is in de vorm van spullen. De gevolgen die dat heeft voor de paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht zijn volgens Ollongren nog acceptabel. Tegen twee mannen die verdacht worden van het op bestelling stelen van dure elektrische fietsen is 5 jaar cel geëist. Tegen een derde verdachte eist justitie een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De mannen worden gezien als kopstukken van een bende die op bestelling de e-bike stal en die vervolgens naar hun geboorteland Polen smokkelde. Dat deden ze vooral in de regio Den Haag. In 2017 werden de twee hoofdverdachten al eens opgepakt. Toen kwam er geen zaak en na hun vrijlating pakten ze de draad weer op. Het weer, het is helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en kan het mistig worden. Morgen veel zon en dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Hoegasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. 5:10, welkom terug bij het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met onze forumleden NOS-collega Arno Vermeulen, voetbalanalist Robert Maaskant en schaatsanalist Michel Mulder. We blikken terug op de topper tussen Feyenoord en PSV in de Eredivisie. En wat waren zowel de grootste ontwikkelingen en misschien wel verrassingen afgelopen weekend op het ijs in Tialf? Dat zometeen, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Met Manchester City door de organisatie van de Premier League aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels. City zou van 2009 tot 2018 meer dan 100 financiële regels hebben overtreden. En als één of meer van die overtredingen worden bewezen, kan de club te maken krijgen met meerdere straffen, variërend van puntenaftrek tot uitsluiting uit de competitie. De nieuwe aanwinst van Vitesse, Davy Prupper, komt dit seizoen niet meer in actie. De 31-jarige middenvelder liep vandaag een zware blessure op. Het gaat om een scheur in zijn voorste kruisband. En Graafschap-trainer Adrie Poldervaart is opgenomen in het ziekenhuis. Club uit Doetinchem schrijft dat Poldervaart daar vannacht moet blijven om verschillende testen te ondergaan. En in ieder geval de bekerwedstrijd van morgenavond tegen de Treffers mist. PSV-verdediger Armando Obispo heeft een schorsing van 2 wedstrijden gekregen. In het duel met Feyenoord kreeg Obispo rood na een overtreding op Feyenoord-spits Gimenez. Obispo ontbreekt daarom woensdag in het bekerduel met FC Emmen en zaterdag tegen FC Groningen. Oranje zaalhockeyers hebben de tweede wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika overtuigend gewonnen. Duel met Kazachstan won Nederland met 9-1. En ook de oranje vrouwen waren succesvol. Zij wonnen van het gastland Zuid-Afrika met 3-1. Tennisser Botik van de Zandschulp gaat definitief meedoen aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De best geclasseerde Nederlander liep vorige maand een scheurtje op in zijn bovenbeen, maar is op tijd hersteld. WK skiën is begonnen en Federica Brignone heeft haar eerste onderdeel en ook haar eerste wereldtitel binnen. De 32-jarige Italiaanse was de beste op de combinatie in Courchevel-Méribel. Michaela Schifrin, hoor ik u denken, meest succesvolle wereldbekerskiester ooit, miste een poortje vandaag op de Super G en belanden dus naast het podium. Een waar voetbalgevecht gistermiddag in de Kuip bij Feyenoord PSV. Iedereen is klaar voor in het stadion. Feyenoord wil onmiddellijk naar voren stormen. Xavi Simons, prima paas op El Ghazi. En die schiet raak. En in de 8e minuut opent PSV de score. Misschien is dat wel goed voor de wedstrijd. Want nu moet Feyenoord nog meer gaan komen. Het is een aanslag. Makkeli is naar de zijkant gegaan, door de Varda geroepen. Heeft de beelden bekeken en heeft rood gegeven voor Obispo. En deze overtreding is inderdaad rood waardig. Hazard, die kan aardig schieten hoor. En die schiet er weer in. Een dodelijke tegenaanval van de 10 van PSV. Idris hier goed er voorbij. Idris met een voorzet en dan komt hij. Ja, ja, dat is een doelpunt. Ja, Max. 1-2. Wat een genot om bij deze wedstrijd te zijn. Met name in de tweede helft. Het is spannend. Het is voetbal waar we in het verleden wel eens van droomden in de topwedstrijden in Nederland. Dus de verschillen soms veel groter waren. Dit is echt voetbal waar je ook voor komt kijken in een stadion. Ja, Max schiet. Ja, Max. Doelpunt. Ja! Doelpunt. Ja, Max. Het is 2-2 bij Feyenoord PSV. Dit had die wedstrijd helemaal nodig om zo te eindigen. Feyenoord is niet de ploeg die opgeeft. Feyenoord geeft nooit op. Ja, uiteindelijk dus die 2-2 ver in de blessuretijd. Robert Maaskant, hoe heb je, als we even aan het begin beginnen. Bij het beginnen dachten we dat is wel zo makkelijk. Hoe heb je naar de eerste helft gekeken van PSV? Ik zat in Groningen, dus die heb ik in de perskamer van FC Groningen gekeken. Ik vond Feyenoord goed spelen. En dat deed natuurlijk niks al van aan de uitslag uiteindelijk. Want PSV kwam met een, vond ik, Arno heeft hem net geweldig beschreven, die goal. Met een prachtige countergoal kwamen ze voor. Maar ik vond het niveauverschil tussen beide ploegen vond ik eigenlijk wel een beetje schrijnend. Als je ziet hoe PSV eigenlijk zich voornamelijk toelegde op het verdedigen en hoop op de counter met de kwaliteit die ze hebben. En Feyenoord, wat met al zijn blessures gisteren, toch wel dominant was. Ik vind dat knap van Feyenoord. Arno? Ja, ik vind het verschil iets minder groot dan Robert. Natuurlijk, Feyenoord had meer balbezit. Komt ook na 14 minuten 1-0 achter. Dus dan is het ook wel weer natuurlijk dat het ene elftal meer aanvalt en PSV wat meer in de verdediging zakt. Dat ligt ze ook wel natuurlijk, maar ik vond het verschil tussen zitten. Er is heel veel op aan te merken op die wedstrijd. Maar ik ben zo blij dat we een competitie hebben waar ploegen heel dicht bij elkaar staan. En dat de naïviteit een beetje uit het Nederlands voetbal is. Zoals we in het verleden vaak constateren van, oh, wat zijn we naïef. Kijk maar afgelopen jaar waar het gelukkig nu ook weer Europees ook wat beter gaat. Dit was ook een wedstrijd waar niet naïef werd gevoetbald. Wat betekent dat? Nou, dat je naar je mogelijkheden ook speelt. Dat je niet denkt, nou ja, het zal me wel. We gaan voor de schoonheidsprijs en dan verliezen we maar met 3-0. Nee, beide teams wilden tot aan de tand bewapend in ieder geval winnen. En als dat concessies betekent in de manier waarop je voetbalt, dat je wat verdedigender moet spelen, dan gebeurt dat ook wel. En in het verleden was dat toch wat meer nat dan in Nederland. En dan durfden trainers dat ook niet. En dat zie je nu wat meer. PSV werd in die situatie gedwongen omdat het met 10 spelers kwam te staan door die ongelooflijke suffert van een Obispo met die actie natuurlijk, die benadeelde. Heb je het alibi helemaal om je terug te trekken? Er was echt superveel strijd. En Feyenoord houdt van vastzetten van de tegenstander. Dat probeerden ze ook. Dat ging soms wel, dat ging soms niet. Ze waren zelf wel slordig aan de bal op het middenveld. En voorin mist Feyenoord natuurlijk wel een speler die echt de brieën heeft en de kwaliteit heeft om zo'n wedstrijd te beslissen met een wereldactie. Het is nuttig wat ze daar allemaal doen. Vorig jaar waren ze aanvallend sterker dan dit seizoen. Dat vind ik wel een interessante discussie ook, Arne. Want Feyenoord heeft heel erg ingezet op Saruki. Nou, eigenlijk blijkt nu dat hij misschien wel helemaal niet zo hard nodig was. Want Wiever en Kuksjo doen het fantastisch op het middenveld. Had Feyenoord niet veel beter nog op zoek kunnen gaan naar een creatievere man die in de kleine ruimtes iets kan forceren? Want gaan ze iedere week tegenaan lopen. Zeker met het programma wat ze nu nog gaan krijgen. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ze hebben ze natuurlijk in aantallen wel goed bezet. Ze hebben 4 vleugelaanvallers. Ze hebben 2 centrumspitsen. Hij wisselt ook heel veel. Maar er zit er natuurlijk niet één bij van hele bijzondere klasse. De vraag is alleen of zij de portemonnee hebben om in zo'n winterstop zo iemand ergens op te pikken die veel beter is dan wat ze in huis hebben. Verder heb je gelijk, ze hebben 4 middenvelders op dit moment voor 3 posities normaal gesproken, die alle 4 goed zijn. Dus daar hadden ze eigenlijk niet zoveel versterking nodig, dat klopt wel. Michel, wilde even, want we zitten in een tijdsgevricht dat mensen tegenwoordig bij de Sport 1 zitten te kijken en stiekem nog op hun schermpje naar Sport 2 zitten. Er is zo'n 10,5 mensen ook tussendoor. Hoe werkt dat? Want hoe leeft zo'n wedstrijd daar? Nou, ik zat naast collega Sebastian Timmerman, die voor de radio toen aan het werk was. En tijdens de 1000 meter werd hard gezwaaid met 2x2 op de hand. Dus zodoende bleef ik op de hoogte. Ja, en volg jij voetbal? Ben je een voetballiefhebber ook? Of is dat een sport die je gewoon wel volgt, maar ja, een beetje zoals je het laatste omschrijft. Ik volg het wel, maar het is niet dat ik elke zoals wij het schaats gaan zitten. Dat zijn prima. Even over die rode kaart, die komt dan al te sprake. Terecht is iedereen het denk ik over eens. Lijkt me wel, ja. Toch? Ja. Maar wel, het gebeurt vaker bij Van Nistelrooy dat er rood valt in de wedstrijd. Hij moet er helemaal gek worden daarvan. Ik vond sowieso heel goed dat hij in afloop meteen zei dat hij uitermate pissig was op Obispo en dat hem dat ook al verteld had. En dat hij niet daar probeerde nog een mooie drol van te draaien, maar dat hij gewoon zei van, dat is ongelooflijk stom en hij heeft het elftal gedupeerd. Ja, natuurlijk is dat voor een coach uitermate irritant als er stomme overtredingen worden gemaakt. Hè. Er zijn momenten, dat mag ook niet in voetbal, maar er zijn momenten dat je een keer aan een noodrem moet trekken en dat je er eventueel met rood afgaat, maar dat je je elftal nog helpt. Ja, hier wordt je het elftal echt gedupeerd. Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk echt dat ze een grote kans hadden gehad om daar te winnen als hij was blijven staan. Ja, en te meer stomme, Robert, want hij kon die bal gewoon koppen, maar doordat hij zijn been... Het was niet eens dat hij een duel daardoor moest winnen. Of hij won het duel gewoon. Ja, in die zin, hij kopt die bal gewoon weg. Ja. En dan, het is een beetje een van voor over de VAR-actie eigenlijk. Hè? Ja. Daar was die, als er geen VAR was geweest, was hij daarmee weggekomen. En had hij zijn tegenstander ook nog eens een keer geblesseerd. Want daar was het om te doen. Het was hem echt te doen om Giménez pijn te doen. En om hem uit de wedstrijd te halen. En daarvoor laat hij zijn been hangen. Ja, volkomen onnodig en heel dom. Ja. Toen met 10 was daar ineens Thorgan Hazard. Dat is dus ineens ook een hele goede aankoop, Arno. Ja. Van Aanholt was ook al ingevallen. Allebei misschien wat sneller dan misschien wel gedacht of gemoeten. Wat moeten we denken van die Thorgan Hazard? Even voor de helderheid. Ik was op het laatste Europees kampioenschap, waar hij gewoon in de kwartfinale voor België in Spanje, in Sevilla, bij die wedstrijd een geweldige goal maakte. Een schot van volgens mij 25 meter afstand. Hij heeft heel veel interlands gespeeld. Hoeveel jaar geleden is dat, Arno? Weet je dat nog? Het is interessant wat hij daarna gedaan heeft. Toch ook? Ja, tuurlijk. Hij staat bij een club als Borussia Dortmund onder contract. Heeft hij dit jaar niet gespeeld, maar daarvoor wel. Nee, maar ga me niet vertellen dat geen goede voetballer is. Dat is natuurlijk wel een goede voetballer. Die heeft veel interlands ook voor België wel gespeeld. In de schaduw van zijn broer dat wel. Maar die kan echt wel wat. En los van dit doelpunt. Ik denk dat ze er echt wel plezier van kunnen hebben van zo'n speler. Qua leeftijd. Het is niet een speler die erg over de heel is of zo. Volgens mij is het echt een teamplayer. Dus dat is niet zo slecht om die erbij te halen voor de tweede helft van het seizoen. Die kunnen ze wel goed gebruiken. Want ze hadden natuurlijk wel versterking nodig. Dat is tactisch heel, heel bijzonder natuurlijk wat er gebeurde. Dat Van Nistelrooy was al verplicht geweest om te wisselen. En dan krijg je die rode kaart. En hij moest wat doen. Maar er stonden natuurlijk spelers in die er net ingekomen waren. Dus ik vond het tactisch gezien vond ik het heel bijzonder. Hij durfde Bakayoko er gewoon weer af te halen, bedoel je toch? Ja, maar daar zat je op te wachten. Want hij moest een van die mensen, ja, of de jong, maar die heb je dan weer nodig met de kopbal. Die heeft hij er later dan wel weer afgehaald. Waarvan ik juist eigenlijk dacht van, waarom haal je die een kwartier voor tijd eraf? Ja, met al die ballen in de 16. Dus ik vond het tactisch gezien voor een trainer vond ik het heel interessant wat hoe Van Nistelrooy zou reageren. Maar als dan iemand scoort, is het dus een hele goede wissel, lees ik altijd toch in voetbal? Dat heb jij heel goed gezien, Tom. Ik vind, jij hebt echt verstand van, vind ik. Dat is altijd heel interessant. Nee, maar dat is interessant bij de analyse. Nee, maar goed. Kijk, PSV ging op die counter spelen. En dat moesten ze ook. Daar werden ze toe gedwongen. En de kleine Hazard, zoals die soms in België genoemd wordt, dat is wel een ander type speler. Dat is een snelle buitenspeler die zo'n actie in huis heeft. Dus ik vond het heel logisch dat hij het op die manier deed. En ik vond het ook een goede goal. Hij komt goed naar binnen, schiet hem in de korte hoek hard binnen. En dat is precies waar PSV op geloerd heeft. Van Aanholt viel trouwens ook echt goed in, hè? Als back. Maar die eindigt wel eens als rechtsbuiten als hij als linksback een actie begint. Dus misschien hebben ze wel gewoon redelijk bij de hand zaken gedaan de afgelopen weken. Natuurlijk, ze hebben een groot verlies geleden, maar daar hebben ze veel geld voor teruggehaald. Dit zijn spelers die ze huren, omdat ze niet zoveel geld hebben. Nou, ik denk dat Brands hiermee toch ook wel nuttig werk heeft gedaan voor PSV. Dan gaan we het zo meteen over die andere speler van PSV hebben, waar we het volgens mij graag over willen hebben. Smullen. Ja, dat is Smullen, dat zo meteen. Maar nog even over Feyenoord, want die komen dan dus terug van 2-0 achterstand naar 2-2. Dat zegt iets over de veerkracht in dat team, want dat is niet de eerste keer dat gebeurt, Arno. Dat gebeurt best wel vaak. Ze hebben, dacht ik nu, iets van 18 punten gehaald of zo na een achterstand. Een hele bizarre statistiek is dat. Dus die raken niet echt van het padje af als ze achterkomen. Ja, het is een beetje echt Feyenoord. Dat hoort ook wel bij Feyenoord. Zeker in de Kuip natuurlijk helpt dat nog. Dat zag je nu ook weer, want het publiek ging geweldig tekeer. En ze moeten het er ook wel een beetje van hebben. Dit is weer een heel goed collectief. Zonder grote sterren. En die knokken voor alles wat ze maar kunnen. Ik bedoel, heel veel respect voor. Feyenoord kan kampioen worden in een jaar dat de topclubs die de beste spelers hebben, Ajax en PSV, domme dingen doen. God voor het jaar met Van Bronckhorst. Nou, dat geldt voor dit jaar ook. Ik bedoel, Ajax en PSV hebben betere spelers. Begroting van Ajax voor de helderheid is 160 miljoen. Feyenoord zit op 80 miljoen. AZ, dat tweede staat, heeft 35 miljoen. Daar mogen we nog wel het meeste respect voor hebben. Zeker. Als je er dan tussen staat met dat bedrag. Dus Ajax moet eigenlijk altijd kampioen worden. Maar die hebben rare dingen gedaan. Verkeerde trainer aangetrokken. PSV heeft de twee hele goede spelers laten gaan in de winterstop. We hebben ook trouwens een debuterende trainer dit jaar. dan kan een team als Feyenoord in dat gat springen. En dat zie je nu gebeuren. En ze hebben moeilijke tegenstanders al gehad. Ze hebben nu een hele zware serie gehad, Feyenoord. Hebben ze ook trouwens van de laatste 5 of 6 wedstrijden... hebben ze er 3 gelijk gespeeld. Ben je ook 6 punten kwijt. En alsnog eerste. Maar dan zijn ze alsnog eerste, omdat de anderen natuurlijk hetzelfde doen. AZ laat ook 4 punten liggen in 2 wedstrijden. Dus er is echt niets meer van te zeggen nu. Alleen dat je grappigerwijs ziet... Ajax krijgt nu een hele makkelijke serie. Die gaan gewoon uiteindelijk... waarschijnlijk over een paar weken bovenaan staan. Maar die hebben weer op het einde het heel lastig. PSV heeft in maart volgens mij een waanzinnige maand. In de laatste speelronde, ik waarschuw alvast maar... dan hebben we AZ, PSV en... er is nog een kraker. 2 kampioenswedstrijden, ja. Zeg maar, nog op de laatste 20. Ja. Nee, kan dat. Ja. In ieder geval, AZ, PSV is de laatste speelronde van de Eredivisie. In Enschede, waar ik een paar weken geleden was... toen Twente ook weer erg goed speelde. Dat deden ze overigens dit weekend niet. Hadden ze het ook nog over de Europese verplichtingen... van al hun concurrenten, zoals ze dat letterlijk benoemden... In de spelerstunnel. Dus ja, daar gaan ook nog wel dingen gebeuren. Hoewel alleen PSV en Ajax natuurlijk deze ronde gaan spelen. Ja. En AZ en Feyenoord hebben zich al geplaatst voor de groepsfase. Die kunnen makkelijker door. Ja. Even voor de administratie, Twente-Ajax is ook de laatste speelronde. Twente-Ajax en AZ-PSV op de laatste speelronde. Nou... ik krijg zelfs een berichtje van Adrie Poldervaart... dat het toch wel redelijk met hem gaat. Oh, dat is fijn om te horen. Dat is goed. Dat is goed nieuws. Toch nog heel even over PSV. Wat ook interessant is, die halen 4 punten bij Ajax en Feyenoord uit. Dan doe je dus gewoon goed. Maar die halen 0 punten bij de nummers 16, 17 en 18. En om je bijvoorbeeld het idee te geven... Cambuur heeft geloof ik 12 goals gemaakt. 11, waarvan 3 tegen PSV. Ja. En jij wilde mij dat even uitleggen hoe dat kan. Ja, dat is toch een heel... Maar 3 keer, hè? Dus niet Groningen. 1 wedstrijd. Bij Groningen uitverloren, bij Fortuna punten laten liggen. Bij Emmen. Hoe verklaar jij dat als trainer? Ja, dat is niet te verklaren. Want dat zijn zeker bij Groningen... die stapelen nog ietsje helderder voor de geest dan de andere 2... waarin ze in een periode van, ik dacht 6 minuten... in één keer met 3-0 achter stonden... en voor de rest herenmeester waren in die wedstrijd. Ja, dat zijn van die dingen, die vallen ook gewoon niet uit te leggen. En dat maakt voetbal ook af en toe zo ondoorgrondelijk... dat je het nooit helemaal kan voorspellen. Het enige wat je kunt zeggen is dat PSV... verdedigend niet een hele stabiele indruk maakt dit seizoen. En dat helpt dus niet natuurlijk dan. Nee. Michel, nog even. Heb jij wel stiekem... ieder kind in Nederland heeft een voetbalclub, een favoriete voetbalclub. Heb jij die wel? Want je zei, ik volg die. Ja, we staan ook nog eens bovenaan. Oké. PEC Zwolle. PEC Zwolle is jouw favoriete voetbalclub. Ja, heel mooi. Ja, die gaat er wel promoveren. Dat volg je dus wel, hè? Ja, dat hou ik wel bij. Ja. Xavi Simons. Ja. Ja, dan wordt de brand los. Daar gaan de oogjes van glinsteren natuurlijk. Hè? Ja, een fantastische speler. En eigenlijk, ondanks die leeftijd... misschien wel te goed voor de Nederlandse Eredivisie. Ik ben blij dat hij deze keuze gemaakt heeft. Want hij heeft natuurlijk in Barcelona, Paris Saint-Germain... heeft hij zijn opleidingen gevolgd. Heeft toen ervoor gekozen om ook voor het Nederlands elftal... om die speelminuten te gaan maken. Want anders had je zo'n speler gewoon niet in de Nederlandse Eredivisie gezien. En dit is wel weer iets anders dan om bijvoorbeeld een Gakpo te noemen... die wel Nederlands opgeleid is en nu het heel lastig heeft in Liverpool. Deze jongen die komt uit die leagues en heeft met die hele grote ploegen al meegetraind... en is opgeleid bij de absolute top van de wereld. Doet dan nu een stapje terug. Nou, heeft aan het begin even een beetje te veel een huilbui gezicht gehad. Af en toe als hij een keer een schop kreeg. Dat was hij niet gewend in die landen. Maar als je ziet hoe hij zich ontwikkelt en hoe die snelheid heeft aan de bal en zijn overzicht behoudt. Ja, hele bijzondere speler. Gaan we heel veel plezier aan beleven, ook voor het Nederlands elftal. Gisteravond, Arno, was er een programma op de Nederlandse televisie... en daar werd al gezegd dat het Nederlands elftal om hem heen gebouwd moest worden. Ik wil nog even refereren. Matthijs de Ligt was de beste verdediger van de wereld een jaar of 4 geleden. Frenkie de Jong, daar hoefden we niet eens over te praten. Moeten maar die hebben wel een aardige loopbaan, hoor. Nee, daar gaat het niet om. Ja. Maar moeten wij niet iets buiten categorie talent, hè, Simons? Ja. Hoeven we niet over te hebben. Maar moeten we niet iets voorzichtiger zijn? Natuurlijk mag dat. Hoeven mij niet, maar mag wel. Maar ik vond veel interessanter dat Rafael van der Vaart... en Ibrahim Afellay, die toch wel vrij aardig konden voetballen... en vaak ook heel kritisch zijn, juist kritisch zijn. Dus als wij als journalisten dan vaak roepen van... ah, die wordt heel goed, dat is een groot talent. Nou, dan zie ik vaak het hoofd al van Van der Vaart... die zoiets van, ha, kom op zeg, in mijn tijd was ik op 18-jarige leeftijd... veel beter dan die spelers. Maar die zijn juist heel erg enthousiast. En dat vind ik wel het overtuigende bewijs dat die echt goed gaat worden. Want inderdaad, Rafael zei van... Nederlands elftal moet om hem heen gebouwd worden. Dat vind ik ook nogal een behoorlijk bouwde uitspraak. Dat gaat er ook wel snel. Maar hij zei ook nog, als we 3 jaar verder waren geweest... en hij had op het WK kunnen spelen... hadden we echt wereldkampioen kunnen worden. om aan te geven dat we wel, en dat bedoelt hij een beetje, precies zo'n speler in het afgelopen WK ook enorm miste bij Nederland. Ja. Wij hadden natuurlijk aanvallend niemand die een geweldige snelle dribbel had of met de bal aan de voet dit soort acties maakte zoals Robin van Persie in het verleden wel konden. En dat was inderdaad wel een ontbrekende schakel. Dus denk je nu ook van, ja, ga hem alsjeblieft gewoon in het Nederlands elftal laten spelen. Ja, dit is een jongen die echt wel wereldtop potentie heeft. En dat zien zijn medespelers, en daar reken ik Rafa nog steeds toe een klein beetje toe. Ja. Die zien dat in de details van een bal niet aannemen bijvoorbeeld. Daar kan het ook af en toe in zitten. Op het moment dat zo'n speler ingespeeld wordt, de meeste wat modalere voetballers, die willen dan contact hebben met die bal. Maar Simons laat hem gewoon af en toe even voorbij lopen. En is dan weg. Dat scheelt net weer in snelheid, balsnelheid. Het vooruitkijken al voordat hij de bal gekregen heeft. Ja, en die details, dat herkennen die topspelers van vroeger. Die herkennen hij heeft dat. Hij heeft juist niet dat jeugdige wat een jeugdige speler eigenlijk natuurlijk normaal heeft. Daar is hij al veel te slim voor wat hij allemaal doet in zo'n wedstrijd. En dat is gewoon het verschil dat je bij Barcelona opgeleid bent. En in het eerste elftal hebt mee mogen trainen met die giganten allemaal. Maar die gaat deze zomer in een privé-ed richting een topclub, denk ik. Ja, dat is natuurlijk super ingewikkeld. Hè? Het gaat over die clausule steeds. We weten volgens mij niet tot achter de kom, maar wel een beetje hoe het zit. Hè? Hij kan dus terug naar Parijs als hij dat zelf wil. En dan betalen zij 12 miljoen volgens mij aan PSV en dan is hij weg. Ja, het is de vraag wat die jongen gaat doen en hoeveel druk er uit Parijs komt. Want die zijn ook niet gek. Die zien hem echt wel spelen nu. Die volgen hem. En die zullen misschien ook wel zeggen, we willen je heel graag terug hebben. Hier heb je 12 miljoen PSV. PSV dat natuurlijk dat absoluut niet wil. Dus die er alles aan gaan doen om hem te behouden en zijn contracten open te breken. Ja, dat spel wordt wel heel interessant. Ik hoop dat hij echt nog wel een jaar, natuurlijk liever 2 jaar, maar in ieder geval een jaar in Nederland blijft. Ik zou het heel erg jammer vinden als hij na 1 jaar alweer terug gaat naar Frankrijk of via Frankrijk wordt verkocht aan de Premier League of zo. Nog even voor jou, Michel. Jong Ajax, PEC Zwolle 0-0 vanavond. Dus de koploper heeft een puntje erbij. Even over Ajax gesproken. Won met 5-0 in Leeuwarden van Cambuur. En dan is onmiddellijk de vraag rond Maaskant of dat lek, dat beroemde lek, boven is na 2 potjes tegen Excelsior. Ja, ik moet een beetje op lachen, want ze hebben nu tegen 2 ploegen gespeeld die echt tot degradatiekandidaten behoren. Ondanks dat Excelsior het hartstikke goed doet. En dan staan er een aantal spelers op een plek waar het redelijk logisch is. En dan is het lek boven. Ik denk dat we dat pas moeten gaan beoordelen. Nou, deze donderdag gaan ze naar Twente toe. Wat bijna een onneembare veste is geworden inmiddels. En dan gaan we eens kijken hoe Ajax er echt voor staat. Ik moet wel zeggen dat met Heitinga, en dat is de helft van wat je daar kan doen als coach natuurlijk, brengt de glimlach terug op de gezichten. Spelers, er is iets gebeurd. Dus spelers gaan altijd reageren. Nou, dat hebben ze ook gedaan op die manier. En Heitinga is ook niet bang om logische keuzes te maken. Is hij nu de ideale man op dit moment voor Ajax? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ken hem niet goed. Ik heb hem wel bij Jong Ajax gezien natuurlijk. Die van Jong Ajax heeft dan niet een geweldige lichting op het moment. Hoewel ze wel lekker een puntje pakken bij Zwolle. Dat is dan wel weer. Dat is met dan wel Brian weer, Brobby in de spits. Ja. Ja. Weet ik niet. Dwight Lodewegers is erbij gekomen. Nou, dat vind ik ook niet echt een typische Ajax-trainer als ik eerlijk ben. Maar wel een ervaren rot die ook op topniveau meegemaakt heeft. Het was een beetje de Frank de Boer-Henny Spijkerman-achtige constructie natuurlijk die ze nu verzonnen hebben. Maar Heitinga heeft de gunfactor van iedereen bij Ajax. Van de hele arena dadelijk. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste was voor Ajax om dat terug te krijgen. Dat Ajax weer Ajax is en dat mensen er weer in gaan geloven. Arno, nog even over AZ. Je zei als een buitengewone prestatie met die begroting die ze hebben, dat ze jaar in jaar uit in die top spelen. Kunnen ze kampioen worden of is die selectie ook nu door die blessures toch weer net te smal? Die selectie is eigenlijk niet zo smal, maar wel met 6 blessures. En zij misten 2 spelers op de 10-positie en 4 centrale verdedigers. Dat is dan ook nog een beetje pech. En dat maakt ze wel zwakker, dat zie je wel. Maar ze hebben natuurlijk ook wel ingekocht met Mijnans. Die wel de komende weken denk ik in de basis gaat spelen. Komen wat spelers terug einde van de maand. Dus het ligt eraan hoeveel schade ze oplopen. Ze hebben nu toch wel punten laten liggen. Zeker bij Volendam. Spelen tegen Excelsior dit weekend. Moeten ze ook met dit elftal kunnen winnen. Maar als bijvoorbeeld Martens Indy en Beukema terugkomen en achterin gaan verdedigen samen. Ja. En ze dus op die 10-positie weer wat meer keuze hebben. Nou, dan kunnen ze het relatief wel lang volhouden. In het begin van het seizoen hebben ze ook al die blessures gehad. Hè? Want dan zijn ze de hele voorhoede kwijt geweest. Maar zeg dan toch maar even wie de kampioen van Nederland wordt. Gewoon Feyenoord, als afronding van Feyenoord, zeg jij. Ja, het zou fijn. Ik heb geen idee. Je hebt geen idee. Maar dat is niet leuk. Maar we vragen wie het wel wordt, niet wie het niet wordt. Want iedereen weet wie het niet wordt. Jij bent analist. Ja, dat is waar. Ja. Ik doe er wat voor af en toe. Ik ga toch voor Ajax. Michel, jij gaat voor PEC Zwolle. Ajax. Ajax, oké. Staat genoteerd. Interessant, staat allemaal genoteerd. NPO Radio 1. Bijna 10:30, Levi van Eck is hier met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië loopt verder op. Turkije meldt 2316 doden en ruim 13.000 gewonden. In Syrië is het dodental tot boven de 1300 gestegen. Ook daar zijn duizenden gewonden. Reddingswerkers in het aardbevingsgebied verwachten dat het aantal doden nog toeneemt. Het zoeken naar overlevenden gaat vannacht door. Verschillende hulporganisaties zijn bezig met het geld inzamelen voor Turkije en Syrië. Bij hulporganisatie Islamic Relief is inmiddels al 60.000 euro binnen. Directeur Mehmet Abalhac vertelt waar dat geld heen gaat. Voedselpakketten inderdaad, water, hygiënepakketten, tenten ook natuurlijk om een dak boven die mensen, voor die mensen te regelen. Gezien natuurlijk ook de weersomstandigheden nu daar, vanwege de kou, proberen we zo snel mogelijk de mensen daar te helpen. Het Rode Kruis heeft sinds vanmiddag Giro 7244 geopend. Daar is al meer dan 700.000 euro op binnengekomen. Naar aanleiding van de aardbeving is er voor het eerst in lange tijd weer direct contact geweest tussen de Turkse president Erdogan en premier Mitsotakis van Griekenland. Mitsotakis zegt dat hij namens alle Grieken condolences heeft overgebracht en dat zijn land klaar staat om te helpen. De relatie tussen de NAVO-lidstaten Turkije en Griekenland is al jaren slecht. En de Chinese ballon die zaterdag door de Amerikanen werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan is nog altijd niet terecht. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld om te zoeken. In het gebied drijven waarschijnlijk de restanten van de ballon. Volgens de Amerikanen was die bedoeld om te spioneren. China ontkent dat met klem en zegt dat het een weerballon was. Langs de lijn en omsteken. 10:30 sportforum nog met hier in de studio NOS-collega Arno Vermeulen, Michel Mulder, schaatsanalist en voetbalanalyst Robert Maaskant. We gaan het over het schaatsen hebben. Nederlandse titels, tickets voor het WK afstanden. Dat stond allemaal op het spel dit weekend in Tielf. Michel Mulder, jij bent daar vast het hele weekend, heb jij zitten smullen natuurlijk. Wat was voor jou, was er iets heel verrassends? Wat was het meest bijzonder uiteindelijk? Nou, ik denk dat de uitslagen in het algemeen niet heel verrassend waren. Heel misschien bij de 5 kilometer mannen, dat Bo Snelling zich niet plaatste en Marcel Bosker wel. En natuurlijk de derde plek van Irene Schouten, die zich ten nauwe nood plaatste op de 3 kilometer. Waarna ze wel de 5 kilometer won. Gaan we zo wat uitgebreider uiteraard bij stilstaan. Eerst even bij de mannen, waar Patrick Roest zijn favoriete status bijna meer dan waar maakt. Kijk eens. Ja! 28-7, Patrick Roest. Wat een geweldige 5000 meter laat je weer zien. En zou die ook nog die top 10 binnenrijden van best gereden 5 kilometers in Tielf? 6:08.77, de tiende tijd ooit gereden hier in Tielf. En daarmee pakt Roest voor de vierde keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel. Het gaat erom spannen. Is het Krol die voor het eerst van Nuis wint op een 1500 meter? Zij, het is Krol. Voor het eerst, maar ze worden 2 en 3. Nou, dat is... toch ongekend is het. Roest opnieuw de beste. De triple gaat naar Patrick Roest. Alleen Sven Kramer deed dat ooit. 2 keer. 2007 en 2009. En nu gaat Patrick Roest dat doen. Na de 5 kilometer en de 1500 meter wordt hij ook Nederlands kampioen op de 10 kilometer in 12:47:22. Ja, Michel, je noemt het geen verrassing. Dus je had het verwacht, maar dit is indrukwekkend, toch? Ja, zeker die 1500, die was wel verrassend. Want daar ga je eigenlijk vanuit dat Kjeld Nuis of Thomas Krol gaan strijden voor de overwinning. Maar Patrick heeft in het verleden al vaak laten zien dat hij een hele goede 1500 kan rijden. Zilver op de Spelen. Dus in dat opzicht is het niet echt een verrassing. Zoals schaatsers altijd het hebben over de luchtdruk. Die was heel hoog. Dan zou je zeggen dat is misschien iets meer in het voordeel van mannen met de lange adem. En dat is Patrick Roest natuurlijk wel in vergelijking met Thomas Krol of Kjeld Nuis. Maar leg dat even uit. Ja, een hogere luchtdruk, meer luchtweerstand. Je hebt mensen die de 1500 meter benaderen echt vanuit een sprint. Daar komt de laatste ronde heel hard aan. En Patrick Roest heeft vaak wat meer moeite met de eerste deel van die 1500 meter. Maar kan het makkelijker volhouden. En als er zoveel weerstand is vanuit de lucht, dus de luchtdruk is hoog, dan heb je toch een klein voordeel als je een lange afstandrijder bent. Niks te nadelen van zijn fantastische 1500 meter. Eén vraag over hem, want hij is op heel veel afstanden heel goed. Maar we zien tegenwoordig veel schaatsers die op één afstand supergoed zijn. En ja, hij heeft nog geen, het klinkt een beetje flauw, maar hij heeft geen Olympische titels, nog geen individuele WK-afstanden titel. Moet hij toch een focus gaan aanbrengen om dat te doen? Of moet hij gewoon lekker doorschaatsen wat hij nu doet? Nou, hij gaat ook een focus aanbrengen. Hè? Want op het WK afstanden is op de laatste dag de 1500 meter en de 10 kilometer op één dag. En Patrick heeft eigenlijk al laten doorschemeren dat hij vol voor die 10 kilometer gaat. En de 1500 meter laat schieten. Waardoor Wesley Dijs, de nummer 4 van het NK, dan een WK-ticket heeft gekregen. Als jij hem nou een advies zou moeten geven, wat is zijn afstand waarop hij bijna dus die individuele titels gewoon aan elkaar moet gaan rijgen? Nou, zoals hij afgelopen weekend reed, leek het ogenschijnlijk met speelsgemak te gaan op de 5 en de 10 kilometer. Hij is echt wel de grote topfavoriet voor het WK. Maar goed, de laatste EK Allround die hij gereden heeft, verloor hij toch de 5 kilometer. Dus het is nog niet gedaan. Zometeen uitgebreid aandacht voor Irene Schouten. Verder bij de vrouwen Femke Kok, de 500 meter. Jutta Leerdam, de 1000. En Antoinette de Jonge Rijp, maar de 1500 meter. Ja, geen grote verrassingen. Gewoon eigenlijk wat je kan verwachten vooraf. Ja, dat zijn zeker alle drie de kampioenen, de namen die je vooraf had opgeschreven. Geen bijzonderheden? Nee. Nee, dat is mooi, toch? Ja. Dan is het gewoon gegaan volgens plan. Gaan we naar Irene Schouten. Dus werd koningin van de Spelen, sportvrouw van het jaar. Maar die nieuwe status had voor haar ook een keerzijde. Na de 3000 meter had ze het zwaar voor de microfoon van Bert Maaldrink en vertelde ze over haar moeilijke periode. Ik heb best wel een intens jaar gehad. En daar heb ik gewoon de laatste maanden wat moeite mee. En ik had het al eerder door, waardoor ik dus wat gas terug had genomen en nu probeer ik zo goed mogelijk naar het WK te werken. Hebben we het dan over schaatsen? Nee, alle vlakken, ja. Is het gewoon op je privévlak ook tegen, bedoel je? Nou, het is gewoon afgelopen jaar mentaal een heel zwaar jaar geweest. Ik weet niet helemaal hoe ik dat moet zeggen, maar er is zoveel bijgekomen. En ik wilde heel graag dingen aanpakken van alles. In mijn wereld is er eigenlijk geen nee. Als je iets heel graag wil, dan kan heel veel. En waarschijnlijk heb ik gewoon iets te veel gedaan van alles. En ik hoop eigenlijk dat ik op tijd op de rem heb getrapt. Met van nu moet ik even wat rustiger aan doen. En ik hoop dat ik op tijd goed ben voor het WK. Arno Vermeulen, hoe heb je naar dit interview geluisterd? Ja, nou ja, het was een ontboezeming waardoor je op het puntje van je stoel gaat zitten. Want met alle respect zijn natuurlijk toch ook heel veel doorsnee interviews rondom sport. Niet alleen rondom sport, hoor, ook in Den Haag. In zo'n weekend. En dan is er ineens één dat je denkt, oh wacht even, hier gebeurt iets bijzonderder dan bij andere gesprekken. Omdat ze in haar ziel laat kijken. En voor een deel, ik denk dat ze ook nog wel een deel voor zichzelf houdt. Dat maakt het ook nog wel weer spannend. Dat klinkt misschien onaardig. Maar als het natuurlijk over haar privéleven gaat, wat ze even benoemt, dan denk je ineens van, oh, wat is daar dan misschien aan de hand? Dan gaat ze daar weer iets bij weg en dan maakt ze het weer wat breder. Maar dit is een sportvrouw waarvan je dacht dat het ook allemaal heel makkelijk ging in haar leven. En dat het eraan kwam waaien. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Toen ik dit hoorde, dacht ik ook van, oh jee, wat gaat er verder gebeuren op dat 1K? Het was natuurlijk verbazingwekkend hoe ze daar dan wel weer terugklapte op de 5 en de massastart. Ja, massastart. Ik wilde team pursuit zeggen. Massastart. Dat is dan wel weer verbazingwekkend dat ze dat dan wel weer kan opbrengen. Maar ze was kwetsbaar. Het was een kwetsbaar interview. En laten we hopen dat ze inderdaad op tijd op de rem heeft getrapt wat ze zelf aankondigt. Ja. Misschien was het verhaal ook wel even fijn, hè? Ja, dat klinkt misschien gek, maar dan is het er ook uit. En dan kon ze de dag daarna gewoon weer met een leeg hoofd aan die start staan. Dus ze heeft het aan Bert Maaldrink te danken dat ze daarna nog twee keer. Nou ja, aan zichzelf, dat ze zo open was in het interview. En Michel, jij hebt zelf Olympisch goud gehad. Het beroemdste Olympisch goud misschien wel op die sprint ooit. Herken je iets in haar verhaal? Ja, zeker wel. Zij heeft ook in andere interviews wel gezegd dat ze het dan ook moeilijk vindt. Want de supermarkt is niet meer een normaal ritje naar de supermarkt. Iedereen spreekt je aan. Zij heeft natuurlijk al meerdere wereldtitels gewonnen. En dat is toch echt wel even wat anders dan als je terugkomt als drievoudig Olympisch kampioene. Dat is iets wat ik ook heb meegemaakt en wat gewoon wel even wennen is. En zij zegt ook, ik vind het zo moeilijk om nee te zeggen. En dan komen natuurlijk heel veel aanvragen. Praat je hier, presentatie daar, opening hier. Dan is het ook heel belangrijk dat je een manager hebt die dat voor haar regelt. Helemaal als ze moeite heeft om nee te zeggen. Jij zegt manager, maar is dit niet per se veel meer een taak ook voor NOC en NSF om dat te begeleiden. Er lopen een hoop mensen rond natuurlijk ook in die begeleiding van alle sporters voor NOC. Of de schaatsband. Het is ook niet zo dat we nooit gouden medailles hebben gewonnen in schaatsen volgens mij in de afgelopen 100 jaar. Dus zou daar dan niet vanuit die kant veel meer begeleiding moeten zijn? Ja, dat is een goeie. Dat zou inderdaad kunnen. Alleen zij heeft voor zichzelf natuurlijk ook een manager. En ondanks dat zij ook heel graag dingen wil doen, en waarschijnlijk overleggen ze dat samen, is het nu toch te veel voor haar geworden. En ze moet daar toch vaker een nee komen. En dat vindt zij lastig om te doen. Er zijn ook hele andere voorbeelden van Olympische kampioenen die maar doorgaan met winnen en nooit zo'n interview geven. Daarin is iedereen anders. Maar jij dan, Michel, heb jij genoeg begeleiding gehad, vind je? Nou, ik had toen in die tijd ook niet echt een manager of zaak, waarin hoe je het maar wil omschrijven, waar ik heel veel contact mee had. En dat heb ik, als ik nu terugkijk op mijn carrière, heb ik dat wat liever gehad. Ik vond het ook moeilijk om met die nieuwe status om te gaan. Ik had ook hoe dan moeite. Bijvoorbeeld? Ja, wat zij ook aangeeft, van je gaat naar de supermarkt en je wordt altijd aangesproken. Dat is echt wel even, ik vond dat ook anders en ik vond het ook moeilijk. En ik voelde extra verantwoordelijkheid, omdat je contract gaat omhoog, je wil graag presteren. Al die dingen komen erbij. En als je dat allemaal los kan laten en gewoon je kan blijven focussen op het maximale uit je sport halen, is dat natuurlijk perfect. Maar sommigen hebben daar iets meer moeite mee. En ik was daar zelf ook wel. Maar het supermarktverhaal begrijp ik. Hè? Want in de voetbalwereld is dat natuurlijk ook lastig. Je kan niet zomaar over straat meer. Daar moet je rekening mee houden als prof. Maar is het dan ook een geldkwestie uiteindelijk? Want er zijn natuurlijk in de schaatswereld maar weinig mensen die financieel onafhankelijk worden. Je bent afhankelijk van sponsoring. Ben je dan eigenlijk verplicht, als je dat toch een beetje te gelden wil maken, om dan maar overal ja tegen te zeggen? Dat is zeker een van de redenen waarom je toch moeite hebt om nee te zeggen. Omdat die kant is ook heel interessant. En ik weet niet of dat in dit geval ook de reden was, maar ik kan me dat zo voorstellen. Maar bedoel je dan druk van de sponsor? Nee, maar ook het financiële wat erbij komt. Gewoon als je wel die openingen doet. Of als je wel, ja. Arno, we zien in de voetballerij nog wel eens voetballers die een beetje na afloop van hun carrière, hè, of later met verhalen komen. Ja. Dat er druk toch wel immens was. We horen ze niet zoveel tijdens. Is het nog een ondergeschoven geheel, denk je? Of zijn we langzamerhand wel zover dat dit aspect wel goed begeleid wordt? Dat is in ieder geval hele grote stappen gemaakt. Ik wil niet zeggen dat het perfect is, maar er wordt veel meer aandacht aan besteed bij clubs, AZ, maar ook bij de andere topclubs in de psychische begeleiding van voetballers dan 10, 20 jaar geleden. Andere sporten zijn zeker voorloper geweest. Voetbal liep daar vast wel achteraan, dat weet Robert ook wel meer van. Maar zeker de laatste paar jaar worden jonge voetballers echt intensief begeleid en wordt er echt wel gekeken naar hoe mensen zich ontwikkelen en waar ze geholpen kunnen worden. En is dat echt een vak geworden, profvoetballer, waar het vroeger natuurlijk een beetje tussenin zat? Ja, nee, Arno heeft helemaal gelijk. De mentale begeleiding van spelers op het moment is gewoon op een hoog niveau. Waarbij er sportpsychologen, mentale coaches rond de club zijn. Iedere dag op de club, ook vanuit de jeugdopleiding al. Wat wel zo is, is dat in de voetballerij de kaarten tegen de borst gehouden worden vaak. Hè. Men wil niet dat je zomaar in die keukens kan kijken van hoe pakken wij dit aan. Maar recent nog was Joost Leenders bij Ajax nog betrokken bij een stemming in de kleedkamer. Ja, dan zie je toch wel dat de macht van zo'n sportpsycholoog best groot is naar spelers toe en hoe ze daarmee omgaan. En het terugbrengen van een glimlach is dan ook niet onbelangrijk. En dat hoort dan wel bij zo'n takenpakket. Maar heb jij het in jouw tijd als trainer bijvoorbeeld last gehad van prestatiedruk? Het kan natuurlijk voor trainers net zo gelden. Ik ben zo'n rasoptimist en ook zo'n type die overal maling aan had. Dus ik deed gewoon maar. Ik heb daar geen last van gehad. Ik heb me daar wel enorm in verdiept. Ik heb in, dacht ik, 2003... Kijk, misschien even Arno, misschien weet hij het wel. 2003 heb ik er zelfs een boekje over geschreven. Samen met Henk Maarten Chin. Mentale training voor voetballers en voor tennis overigens. Dat hebben we toen ook, want dat is natuurlijk ook een sport waar dat heel erg belangrijk in is. Dus er was al veel over te doen. Ik heb me er ook enorm in verdiept. Want ik vind dat je als coach, nou Tom, jij zal dat kunnen beamen, ben je toch ook een soort van amateurpsycholoog om altijd maar het beste uit die spelers te halen. Michel, amateurpsycholoog, ik zie jou ook knikken. Je bent ook trainer. Wat heb je meegenomen van die lessen en hoe vertaal je die als trainer? Nou, ik heb zelf echt, ik kan wel een trainster aanwijzen die voor mij echt een amateurpsycholoog was en die mij daarbij heel erg geholpen heeft in mijn carrière. Ik ben later in mijn carrière, na het hoogtepunt, ben ik ook bij een sportpsycholoog geweest. Dat heeft helaas niet toegeleid dat ik weer ging winnen. Maar dat is zeker in het schaatsen wordt daar toch minder moeilijk over gedaan. Er wordt veel sneller over gesproken. Nou, ik heb met Maurits Hendricks daar wel veel discussies over gehad. Omdat op een gegeven moment de sportpsychologie ging ook heel erg snel toe naar SEC alleen nog maar focus. Ja, en dat is het natuurlijk niet. Het is niet alleen maar op dat ene moment en dan alles maar weghalen. Want die buitenwereld, die is er. Nou, dat zien we dus nu met Schouten terugkomen. Dat is gewoon, het is ook een manier van hoe ga je daarmee om? Hoe kan je omgaan met druk van de pers? Hoe kan je omgaan met negatieve pers? Hoe kan je omgaan met geld? Want dat is voor heel veel sporters natuurlijk ook vaak een nieuw begrip buiten de voetballerij. Dus ja, dat vak heeft zich ook ontwikkeld inmiddels. Gelukkig, want ik denk dat het heel hard nodig is. Want Michel, jij zegt net over Irene Schouten van... Nou, misschien luchtte dat interview wel even op. Maar ik vind dat best schrijnend dat dat dan dus voor de camera en voor de microfoon plaats moet vinden. Los van dat het een mooi interview oplevert. Ja. Dat blijkbaar de plek is dat ze dan breekt en dat eruit gooit. Want ze zei meteen daarna ook van... Ach, ik wilde helemaal niet huilen en ik wilde dit helemaal niet vertellen. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat ook wel iets zegt over dat het schaatsen daarin een stuk opener is. En dat dit soort dingen dus ook verteld worden. En ja, je moet niet vergeten, ze wordt ongeveer van het ijs geplukt en staat meteen voor een camera. Ja. Dat is toch even wat anders dan dat je even een kwartiertje hebt om even bij te komen. Even na te denken wat je wil zeggen. Maar dat maakt dit interview wel heel erg puur. En dat vond ik wel heel mooi. Ja, en het valt me ook in de reacties, en die herken ik bij mezelf ook, dat je eigenlijk bijna nog meer bewondering voor een persoon krijgt. Omdat ze eigenlijk iets uitspreekt wat volgens mij ieder mens wel gewoon af en toe herkent in zijn of haar leven. Dus het is ook ineens een heel tastbaar persoon geworden. Ja. Ja, en zij was juist toch wel een beetje, ja, vond ik altijd, die coole kikker uit Noord-Holland, ja, die er helemaal geen last van had, dat dacht je. Dus dat, ja, dat is wel mooi dat je de andere kant bij haar nu ook wel even toch gezien hebt. Ik denk inderdaad dat het helpt. Ja. Michel, stuur je haar dan een berichtje of zeg je nog wat tegen haar? Ik kan me voorstellen dat je die neiging hebt, omdat je zelf ook herkent wat ze vertelt. Nee, ik heb niet. Natuurlijk heb ik die neiging, want ik ken haar ook van heel jong, want zij heeft ook altijd op inline skates wedstrijden gereden, dus daar ken ik haar van. Maar nee, ik ga dan niet een berichtje doen. Ze zal waarschijnlijk overladen worden met berichten en allemaal deskundigen die haar kunnen helpen. Nee, ik denk dat ze dat zelf en vooral de mensen heel dicht bij haar het beste kunnen doen. Daar voelde ik geen. Zijn er ook wel voorbeelden in de schaatswereld? Herinner ik me ineens van schaatster die ook toen echt vrij jong gestopt is. Ook ja, door die, Frederik Anconé. Ja, ik bedoel, dan denk ik misschien wel een ander. Maar oké, dus de kwetsbaarheid bij schaatsers hebben we ook in dat opzicht wel gezien. Dat ze gewoon echt stoppen gewoon als ze 23 zijn. Omdat ja, maar ik denk dat in voetbal, Robert, ook wel heel wat talent verloren gaat. Ja, dat klinkt zo, want je kan ook zeggen het is een onderdeel wat erbij hoort. Dus dan is het maar we zijn daar voorzichtiger mee, denk ik, dan in vroeger tijden. Want dan zeiden we gewoon, je bent niet geschikt, zeiden we dan. Zeker. Ik denk dat er 5 miljoen voetballers rondlopen die zichzelf als profvoetballer hadden gezien, die het niet gehaald hebben om van allerlei redenen, maar er zijn er een heleboel bij die dat op mentaal gebied niet konden cheffen. Ja, dat is absoluut waar. En dat hoort, ik vind ook wel dat het erbij hoort, Tom. Je moet als je profvoetballer wil worden, dat is een heel klein percentage, dan moet je dat gedeelte ook wel, dan moet je tegen kunnen. Esmee Visser bedoelde jij, denk ik? Oh, ja. Nou, niet. Ja. Goed. Ja. Dan gaan we nog even terug naar het voetbal. Naar de kelder van de Eredivisie. Gisteren pakte FC Groningen eindelijk een punt. Er was een invaller die het deed. Oh, wat een mooie Altman. Wat een entree in het shirt van FC Groningen. Schitterende paas van een andere nieuwkomer die hier al 2 weken is. Van Hoven met een lopje in de 16. En heel hard vanaf de 5 meter in de korte hoek via de onderkant van de lat is het raak. Groningen naast FC Twente in minuut 70. Prachtig doelpunt. Ja, Arno, is dan het lek weer boven? Ja, Robert was, ik heb wel die beelden gezien. Ik was wel totaal verrast dat ze zo goed speelden in die wedstrijd. Fris, inderdaad 1-0 achter. Hadden eigenlijk moeten winnen. Waar ze dat vandaan haalden, was me wel een raadsel. Dus dan denk je, is dat dan de grote ommekeer? Want ze staan er gewoon heel slecht voor. En het zag er al een paar weken totaal niet uit. Ze hebben 6 nieuwe spelers gehaald in de winterstop. Dat is een hele bus. zit een totale paniek aankopen bij, waarvan je echt denkt van hoe komen ze daar nou bij? Ja. Maar ja, als je de 6 haalt, mooie zit, goal gisteren, zitten er ook 3 bij waarvan je misschien denkt, die Hoven onder andere. Daar kun je van zien dat dat iemand is die je uit je scouting zou kunnen halen. Die is jong, die heeft in Jong Noorwegen onder andere volgens mij gespeeld. Die Ambo ook trouwens. Dus, dus er zitten ook wel een paar talenten bij. Maar nou ja, ze speelden gewoon nu prima. Maar we moeten wel even de komende weken kijken of ze zich echt gaan herstellen. Ze hebben betere spelers dan Cambuur. Kunnen het halen. Ik stond vlak voor de wedstrijd. Dan sta je aan de desk. Ik stond voor ESPN te werken. En ik had een lijstje uitgedraaid met al die nieuwe namen. Want ja, het zijn natuurlijk allemaal nieuwe gasten. Met Dennis van der Reken op erbij staan. En die zei van, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel handig. Want ik ken ze ook nog niet allemaal. Maar hoe was de algemene sfeer daar gisteren? De sfeer was fantastisch. Ja? En dat heeft denk ik toch te maken, dan moet er een kop rollen. Nou, in dit geval is dat Vladeris geweest, de technisch directeur. En dan in één keer slaat het publiek slaat om en gaat volledig achter die ploeg staan. Maar dit moet je mij toch even uitleggen. Want ik snap, als een trainer weggaat of er is een nieuwe speler, dus iemand die direct op het spel invloed heeft. Deze technisch directeur wordt ontslagen nadat de transferperiode klaar is. Het is ook nog niet dat je kan zeggen, we moeten er een hebben die 3 goede beslissingen neemt. Ja. En dan is dat toch een soort van trigger point. Ze hebben het natuurlijk alle 3 gedaan. Hè? Ze hebben eerst de trainer ontslagen. Nou, dan weet je hoe het werkt in de voetballerij. Ja. Als het dan nog steeds niet goed gaat, dan is of een bestuurslid, of een voorzitter, of een directeur, of een technisch directeur aan de beurt. Nou, in dit geval was het de technisch directeur. En ze hebben een enorme buslading aan nieuwe spelers gehaald. Dus het is een 3-trapsraket geweest. Maar het sentiment bij Groningen, waar ze nog 2 weken geleden stonden ze daar nog op het veld om de kop van Vladeris te schreeuwen. Nou, dan vind ik het niet onlogisch als leiding dat je zegt van nee, wij laten wel. Vladeris doet dat niet alleen. Die doet dat met een heel team van mensen, een heel scoutingteam. Daar zijn andere, de technische staf is daarbij betrokken. En bijvoorbeeld een jongen als Antman die gisteren dan die goal maakte. Dat was een speler die al 2 jaar lang op de scoutingslijsten stond. Speelt bij Nordsjælland, stond daar niet altijd in de basis. Koploper in Denemarken. Die wilden ze allemaal graag hebben. Dus dat was een unaniem besluit dat ze die speler wilden hebben. Nou, dan is het niet onlogisch dat je de technisch directeur die transfer af laat ronden. Maar wel zegt, voor in de toekomst hebben we geen vertrouwen meer. En we nemen afscheid van je. En dat is eigenlijk, vind ik het, geen onlogisch moment. Maar toch even die 100 mensen op het veld. Dat vind jij dan een logisch gevolg dat daar gehoor aan wordt gegeven? Nee, de technisch directeur, want zo vertaal ik het even. Ja, maar dat is te kort door de bocht. Nou, leg het even. Het waren er trouwens geen 100, het waren er 20. Ja. Dat wordt dan ook snel heel groot gemaakt. Maar er was wel heel veel onrust. En het gaat voornamelijk natuurlijk dat FC Groningen op dat moment gewoon op de 18e plek in de Eredivisie staat. Ja, en dat is niet waar Groningen hoort. Ze hebben heel veel spelers verkocht. Ze hebben heel veel geld verdiend. En ze hebben dus blijkbaar de verkeerde beslissingen genomen. In eerste instantie de verkeerde trainer aangesteld. Nou, dat heeft Vladeris hersteld. Zijn eigen fouten eigenlijk. En daarna staan ze nog steeds onderaan. Ja, dan is de selectie niet goed ingekocht. En dat komt dan wel op zijn konto. Zullen we het even naar Ajax vertalen, Arno? Want als we dit doen, dan moeten we daar ook een paar technisch het hart of mensen nou ja, uit, Van der Sar heeft vanavond een interview gegeven en gezegd dat er heel snel een technisch directeur wordt aangewezen. Of intern of extern. Dus we moeten even afwachten of er iemand uit een hoge hoed komt. Of dat een van de 2 bestaande technisch managers toch benoemd wordt tot technisch directeur. En dat hij zelf ook heel veel dingen afgelopen jaar verkeerd heeft gedaan. Nou, dat is dan lekker. Dan kan je weer met een schone lijn beginnen. Als je dat een keer gezegd hebt. Misschien. Het was wel veilig dat hij bij de hoofdsponsor ging zitten. Ja. Ze kiezen soms hun eigen podium uit. Ik zou ze aanraden, maar ze moeten er vooral niks mee doen. Ik zou lekker een externe technisch directeur toch halen, heb ik het gevonden. Omdat ik te veel signalen hoor uit de voetballerij van mensen die te maken hebben met en echt contact hebben met de huidige technisch managers. En het is toch wel opvallend als je niemand kan vinden die daar uitermate positief over is, maar alleen maar mensen spreekt die er heel erg pessimistisch over zijn. Dus ik denk dat de weg toch open ligt om iemand extern te halen als technisch directeur, wat een superbelangrijke functie bij Ajax is. En dan hebben zij in principe dat opgelost. En dan hebben ze 6 maanden, een half jaar de tijd om te kijken wie dan hoofdcoach gaat worden. Dus, ik zie het toch gebeuren van de Sar over een paar weken met Marc-Jan Vladeris. Dat zou heel bijzonder zijn. Ja. Robert, ik weet niet of je de uitdraai met nieuwe namen nog bij je hebt. Maar wat is je indruk? Nou, dat Groningen gisteren gewoon een hele leuke wedstrijd speelde. En als ik Groningen, wat ze gisteren op de mat hebben gelegd, dan heb ik geen degradatiekandidaat gezien. Dan is dat een ploeg die erin geloofde. Elvis Manu die terugkwam, de jongen die bij Feyenoord gespeeld heeft, nog heel kort bij Go The Eagles, maar vooral langs 12, 13 clubs heeft gezworven de afgelopen jaren. Maar die gooide ongelooflijk veel energie in die wedstrijd. Ging tekeer, creëerde kansen. En ja, dat is precies wat Groningen nodig had. Die hadden geen aardige jongens meer nodig. Die hadden jongens nodig die gewoon tekeer gaan op het veld. En dat wil het publiek graag zien. Die gingen er ook massaal achter staan. Ook, want ze speelden gelijk. Hè? Op een gegeven moment liep ik in de catacomben. Toen zei ik nog even tegen de perschef van, joh, als je morgen naar Teletext kijkt, dan staan jullie nog steeds op degraderen. Dat besef was volgens mij nog niet helemaal doorgedrongen na de wedstrijd bij Groningen. Dat ze nog geen keuze voor het kampioenschap mee gingen doen. Maar als ze dit iedere week kunnen brengen, en ik zou niet weten waarom niet met zoveel nieuwe spelers, dan zie ik ze wel uit de problemen komen. Het zal te gebeuren, zeg, dat Groningen ook nog naar die eerste divisie gaat. Dan moeten wij als NOS er langzamerhand ook die rechten van die eerste divisie er maar eens bij halen. Groningen. Ja, maar PEC Zwolle komt terug, hè, Michel? Geen paniek. PEC Zwolle speelt. Alles komt goed. Moeten we het nog over Twente hebben eigenlijk? Of, Die haken een beetje af bovenin natuurlijk. Omdat ja, ze uit gewoon te weinig kunnen winnen. En wat we zeiden, donderdag is een hartstikke mooi. Kijk, Twente weet wel dat ze geen kampioen gaan worden. Maar als die gewoon vierde eindigen of zo, en ze gaan in die beker ver komen, dan doen ze het fantastisch. En donderdag, ik zou als ik Ajax was daar met de enige twijfel naartoe afreizen. Want dan moet Ajax echt goed zijn als we daar willen winnen, hoor. Twente thuis is tot nog toe de beste ploeg die ik in de competitie gezien heb. Ja. Ja. Goeie test, Kees. Het zit er bijna op. Luc de Jong zal blij zijn met de hoeveelheid blessuretijd die we nog hebben. De blessuretijd bedraagt 3,5 minuut. Dick Advocaat laat het ADO-tenu hoogstpersoonlijk aanpassen, lazen wij. Omdat de trainer fellere kleuren wil op de wedstrijd-outfit. En dus dachten wij, we gaan het hebben over trainers die zich bemoeien met opzienbarende dingen buiten het veld. Zou die staar hebben, dat hij het niet meer ziet? Dat die shirt, het was feller nu, dus het is gebeurd. Robert, bemoeide jij ook met van alles als trainer? Ja, ik heb wel een periode gehad dat ik dat zeker gedaan heb. En ik heb zelfs bij Go The Eagles op een gegeven moment ging het zover dat we een muziek in de kleedkamer hadden, wat ook door de spelers uitgekozen worden. En dat liet ik dan ook nog een keertje, terwijl ze het veld opkwamen, liet ik dat in het stadion draaien. Maar dat was zulke kleren herrie. P.O.D. Ja, nu valt het nog mee, maar wat is het van zien? Het mooie was dat mijn vader, die ook altijd ging kijken, wat natuurlijk ook een Eaglesman is wel, die zei van, wie heeft in godsnaam die klerenherrie opgezet? Daar was ik verantwoordelijk voor. Ja, dat u is een beetje afgegeven. Maar ook met shirts en dat soort dingen, zwarte warming-up shirts. Ja, je probeert alles te beïnvloeden. Er zijn, Michel, de theorieën ook, hè, de keepers met gekleurde shirts, die zouden het zo, er zijn allemaal theorieën over. Zijn die bij schaatsen eigenlijk ook? Die schaatsen zijn altijd vrij braaf met de pak. Of is dat ook door sponsoren en dingen ingegaan? Nou, ik heb geen trainers gehad die invloed hadden op het pak, maar wel eens een keer een sponsor van de bond die het oranje ging inruilen voor een groene onderkant van het pak. Dat was nieuw. Ik was toch redelijk gewend aan oranje voor Nederland. Maar, was het belangrijk voor jou? Het doet toch ook iets met je, het soort van pak of de manier waarop je een baan opkomt? Echt belangrijk vond ik het niet. Maar ik moet wel zeggen dat toen ik naar de Spelen mocht en daar echt oranje pak kreeg, speciaal voor de Spelen, vond ik dat heel speciaal. Ik kan me wel voorstellen dat je zo'n hallucinerend pak aantrekt om je tegenstander volledig in de war te brengen. Want die zit er toch naar te kijken. Die rijdt dan een paar meter achter je. Je bedoelt zo'n wereldkampioenspak, Hilbert, toch? Zo'n 88 shirtpak. Hilbert. Of een 1 op de stropdas. Heeft ook nog wel eens goed gewerkt. Komt bij jou nog van de boven? Ja, Go The Eagles dacht ik meteen aan. Barry Hughes, die in de jaren 70 volgens mij het rood-geel gewoon afschafte. Paars. Aannoemde die de club zelf even Go Ahead Eagles. Werd gewoon overgenomen. Hij wilde de clubnaam veranderen. Dat is hem gelukt. En daarna kwam hij met paarse broeken en paarse shirts en ging het rood-geel. Ging er gewoon helemaal uit, omdat Hughes dat wilde. Dat is toch legendarisch, of niet? Ruud Gullit wou nog iets over de kousen bij AC Milan zeggen toen ik kwam. Maar dat is niet gelukt uiteindelijk. Oké. Okay. Ja. En Nels Elftal is van zwarte kousen ooit weer teruggegaan naar witte kousen. Omdat, ik weet niet welke bondscoach dat was, Van Basten misschien wel. Maar in ieder geval zei van, ja, maar wij spelen toch niet met zwarte kousen. Gewoon weer witte kousen, dus ja. mag allemaal. Ja. Zullen we nog even kijken, Michel, voor jou speciaal naar Jong Ajax PEC Zwolle 0-0. PEC heeft nog 7 punten voorsprong op Heracles Almelo. En Brobby daar dus in de spits. Dat is toch opvallend vanavond. Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid en alles wat jullie hebben willen delen. Het Oog gaat verder met Chris Keijne. Mooie avond. Dag. NPO Radio 1. Eén vandaag. Als je kijkt naar de achterbannen van de coalitiepartijen, ja, daar zie ik toch wel een ruime meerderheid van de kiezers die voor het leveren van tanks is aan Oekraïne. Verdieping bij het nieuws. En dan moeten rechtse kiezers denken, oh, de linkse komen aan de macht met belastingverhogingen. We moeten allemaal op die VVD stemmen. Elke dag een factcheck. Is dat feitfictie? Ja, we beoordelen daar vaak als een feit. En het opiniepanel. Het valt mij zelfs op dat het duurder geworden is. Avro Tros met Eén vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet niet. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. NPO Radio 1.